Goedemiddag. Het klimmen voor beginners is definitief voorbij. Heuvels worden bergen vandaag, voornamelijk in de Zwitserse Alpen. Met twee cols van de eerste categorie onder andere. Een etappe dus om je vingers bij af te likken. En daarbovenop hebben we nog twee hoofdgerechten. De Wimbledon finale en de Formule 1 race van Oostenrijk. We beginnen met het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. Een van de mannen die gewond raakte bij de schietpartij in de Groningse binnenstad is overleden. Het is een man van 50 uit Leeuwarden. Twee anderen raakten gewond, een van hen ligt in het ziekenhuis. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe een man wordt aangevallen door meerdere mensen. Er worden ook bierflesjes naar hem gegooid. Uiteindelijk schiet de belaagde man meerdere keren op zijn belagers. De schutter, een man van 24 uit Groningen, is aangehouden. De politie roept op om de beelden van de schietpartij niet meer te delen. Tot nu toe hebben 9 kandidaten zich gemeld als leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee als opvolger van premier Johnson. De nieuwste naam is die van Penny Mordaunt, onderminister van Handel. Oud-minister van Financiën Sunak is favoriet bij de bookmakers. Conservatieve parlementariërs mogen erover stemmen en de twee kandidaten die overblijven worden voorgelegd aan de 200.000 partijleden. Dat zou kunnen zijn op het partijcongres in oktober, maar mogelijk wordt dat eerder. De Formule 1 gaat onderzoek doen naar het gedrag van Nederlandse racefans. Dit weekend zijn er rond de Grand Prix van Oostenrijk meldingen binnengekomen over racisme en seksisme. Vooral Nederlanders zouden zich daaraan schuldig maken. De Formule 1-organisatie noemt het gedrag onacceptabel. Vrijdag kwam een groep fans van Max Verstappen in opspraak toen er werd gejuicht na een crash van Lewis Hamilton. De Britse coureur reageerde daar verontwaardigd op. De Formule 1 van Oostenrijk begint over een uur. Oranjevoetbalster Jackie Groene is positief getest op corona. De middenvelder is met de Nederlandse ploeg op het EK in Engeland en speelde gisteren mee in de wedstrijd tegen Zweden. Groene gaat nu in isolatie en mag weer bij de selectie aansluiten als ze klachtenvrij is en negatief test. Het weer, de rest van de dag zo goed als droog. Vanuit het zuidwesten steeds meer zon, bij 18 tot 23 graden. Morgen droog, geleidelijk meer zon en een paar graden warmer dan vandaag. De files, Bianca Damink. Er staan een paar files rond Rotterdam door wegwerkzaamheden. Daar heb je last van op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Het oponthoud is een kwartier. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je 10 minuten vertraging tussen Maasluis en knooppunt Ketelplein. Het is ook wat drukker op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. En daar is de vertraging een kwartier tussen knooppunt Zurich en Brezandijk. Ster. Dankzij Veenstra vakmensen woont u comfortabel en duurzaam. Veenstra, voor warmte, ventilatie, airco, zonne-energie en beveiliging. Want thuis, daar draait het om. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Hilterman Lease biedt mobiliteit en bedrijfsmiddelen voor ondernemend Nederland. Hilterman.nl. Hilterman met dubbel N. Ventileert u thuis voldoende? Doe de ventilatiecheck op veenstra.com. Heb jij interesse in een leuke job bij een klantvriendelijke leasemaatschappij? Kijk dan nu meteen op werkenbijhilterman.nl voor interessante vacatures. Hilterman met dubbel N. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit. Rogelli. Enjoy the distance. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ontdek onze comfortabele collecties op rogelli.com. Ik wil van mijn fiets af. Zonder gedoe, je fiets verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn fiets af.nl. Uitgeslapen je dag beginnen is de beste start. Zo haal je alles uit jezelf en het leven. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. M-Line. Sleep well. Move better. Meld je fiets vrijblijvend aan. Ik wil van mijn fiets af.nl. M-Line is trotse sleep supplier van team Jumbo-Visma. M-Line. Sleep well. Move better. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing. De Giro biedt je heel veel producten en markten om je risico te spreiden. Zo doorsta je een afdaling op zijn tijd beter. Tap en beleg. Onze bekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Start vandaag nog op degiro.nl en ontvang een transactietegoed van 100 euro. Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Hoe vertel ik het mijn familie? Ik lig er al dagen wakker van. Ik voel me zo alleen. Ik wou dat ik erover kon praten. Met de Luisterlijn. Wat kan ik voor u betekenen? De Luisterlijn is er voor iedereen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ook vrijwilliger worden? Kijk op deluisterlijn.nl en meld je aan. Werken bij TSA.nl. TSA Groep Delft maakt software, apps en webtoepassingen voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende baan als software developer? Kijk dan op werkenbijtsa.nl en kom ons team van enthousiaste professionals versterken. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Nederland. De Spaanse wielerronde start dit jaar in Utrecht, Den Bosch en Breda. Boordevolle activiteiten om alvast in de stemming te komen. Check onze kalender op lavueltaholanda.com. Op naar een mooie Spaanse zomer. ¡Vamos, Holanda! Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Daarvoor fiets je naar een van de ruim 200 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs die het maximale uit je fiets halen. Kijk op shimanoservicecenter.com. Fietsservice van wereldklasse. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Alle grote namen zitten daar bij elkaar. Kijk. Van Aert wilde even, maar lijkt te zitten ingesloten. Wanneer gaan ze nou eens een keer sprinten? Hier komt de opening. Wat van Aert toch Michael Matthews? Daar komt het groene wezen. Het is het Wout van Aert die opnieuw een etappe wint. Vingers in de neus. Wat maakt hij dat weer mooi af. Hopzee, volle lengte. En het ging al goed. Kort, maar krachtig. Met Gio Lippen, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Robin Meder en Henry Schut. Goedemiddag, alleen maar verwennerij wordt het op deze zondag. Met op het Radio Tourparcours alleen maar evenementen van de buitencategorie. Om te beginnen een Alpen-etappe. Onder meer met twee calls van de eerste categorie. Ja, Gio, wie hebben zoal in hun hoofd dat zij deze bergrit naar hun hand kunnen zetten? Ja, het zijn vooral klassementsrenners die al op achterstand zijn gezet. En die in een grote kopgroep van 21 man zitten. Denk daarbij aan Rigoberto Urán, Warren Barguil, Bob Jumels, Patrick Conrad, Thibaut Pinot, Brandon McNulty. Dat soort mannen die proberen het. Maar er zit ook een mannetje in het groen bij. Daar weten we allemaal over wie het gaat. Wout van Aert, ze hebben een voorsprong van 2 minuten en 18 seconden op het peloton. Op de slotdag van Wimbledon spelen Novak Djokovic en Nick Kyrgios een op voorhand al veel besproken finale. Over een uurtje beginnen ze. En net daarvoor, vanaf een paar minuten over 3, zijn we live bij de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk. Met Max op P1. Op deze zeer feestelijke dag, daarover straks meer. Nu bij ons op P1, Tracy Ullman. Op weg met Radio Tour de France. Goedemiddag, luisteraars. Zijn we er klaar voor? Dimanche 18 juillet. 9e etappe. Aigle, Châtel, les portes du soleil. Pas d'âge, nous fait. 183 km. You've been around for such a long time now. Maybe I could leave you, but I don't know how. And why should I be lonely every night when I can be? Tracy Ullman dus, They Don't Know. Ja, Sebas, over They Don't Know gesproken. Bij die kopgroep, weten die mensen dat ze in een kopgroep zitten? Of denken ze dat het eerste peloton is? Nou, ja, inderdaad. Het is bijna met 21 man een behoorlijk peloton. Ik ga trouwens heel even wegvallen, want we gaan op... En dan is hij weer. Dit behoorlijk brede viaduct onder een snelweg door. Maar we rijden gewoon nog steeds achter die kopgroep van 21. Waar dus grote namen bij zitten. Zoals Uran, zoals Sanchez, zoals Thibaut Pinot. Dadelijk komen we daar nog op terug. 165 renners vandaag gestart. Om 12:30 opgestapt in Aigle onder het toeziend oog. Daar is Zwitserland van de voorzitter van de internationale wieler David Lapagne. Want die internationale wielerunie zetelt daar in Aigle. Geen Ruben Guerrero meer in de Tour aanwezig. De Portugese heeft corona. Datzelfde geldt voor de nummer 14 in het klassement. Guillaume Martin en Kasper Asgreen is ook niet opgestart. Maar dat heeft te maken met de knieblessure. 12:46, officiële start. De wind waaide hard in de vallei vanuit Aigle richting het meer van Genève. En vooral in het nadeel. En daardoor duurde het lang in een gestreste openingsfase. Waar we ook nog een valpartij zagen. Onder andere bij Michael Woods bij betrokken was voordat er een ontsnapping kwam. Dat duurde in totaal 50 kilometer en toen reden ze weg in twee delen. Eerst reed er een grote groep weg waar Jungels verder bij zit. Castro Vrejo, Conrad, Verona, Geske, Sanchez, Pino, Gosens, Dombrowski, Barguil, Stuyven, Nif, Hoel, Bornamour en Uran. En dat is de best geclasseerde in het klassement op 3 minuten 24 van de gele trui. En daar sloten later 6 rijders bij aan. Wout Van Aert, onvermoeibaar de ritwinnaar van gisteren. Cosnefroy, Polit, Izagirre en Latour. Zo kregen we 21 man aan de leiding. Die hebben zo'n 2 minuten volgens de laatste melding voorsprong op het peloton. En nog even meegeven dat Castro Viejo er een puntje mee pakte op de eerste klim vandaag van vierde categorie. En Wout van Aert 20 punten mee pakte bij de tussensprint. En zo dus de leiding in het puntenklassement heeft verstevigd. Nog 126 kilometer en dan krijgt het peloton een dagje rust. Iemand die daar extra van zal nagenieten waarschijnlijk is Wout van Aert. Met 2 etappenzegers en de groene trui heel stevig om de schouders. Gisteravond toastte hij op zijn ploeg. Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans vandaag gekregen heb van de ploeg. En dat ik ze heb kunnen afwerken. Ja, misschien vooral Nathan wil ik even in de spotlight zitten. Want dat was echt een fantastische job vandaag. En zonder jou hadden we lang niet aan sprinten toegekomen. Dus bedankt. Allemaal bedankt omdat we elke dag tip top aan de start hebben. En ja, rit 8, 2 overwinningen. We staan er goed voor en we gaan zo verder. Hè. Cheers! En zo werd er geproost. En de Nathan die hij in de spotlights wilde zetten, Gio, is natuurlijk Nathan van Hooijdonk. En dat is niet meer dan terecht, toch? Ja, die heeft gisteren echt fantastisch gewerkt op kop van het peloton. Heeft namens Jumbo-Visma als enige de achtervolging geleid. Ze hebben dus maar één knecht hoeven opsoeperen in die etappe. Ik neem aan dat hij vandaag gewoon rustig achteraan in dat peloton gaat rijden. En voorlopig eens even een klein beetje de benen kan stilhouden. Want als je toch bedenkt dat hij het in zijn eentje moest doen. En dat Bike Exchange, die andere ploeg, de ploeg van Michael Matthews. Die toch ook hoopte op de etappezege. Ja, die hadden daar 2 man voor nodig. En dat waren ook niet de minste. Hè? Christoffel Juul-Jensen en Luke Durbridge. Nou, dat zijn 2 erkende hardrijders. Als je daar dus in je eentje niet voor onder doet. Ik denk zelfs dat Van Hooijdonk nog meer kopwerk heeft gedaan dan die 2 mannen van Bike Exchange bij elkaar. Ja, dan verdient hij terecht dat compliment. En het is ook niet zo gek dat Van Aert hem dat compliment geeft. Want Van Aert heeft zich echt hard gemaakt voor het meenemen van die Nathan van Hooijdonk naar de Tour. Want die stond aanvankelijk gewoon helemaal niet eens bij de 8 die naar de Tour zouden toe mogen. Dan toch weer even over corona. Want de spanning neemt een beetje toe in het peloton. En ook niet geheel onterecht, want Guillaume Martin is uit de koers genomen. Nou was Ruben Guerrero ook ziek, is ook uit koers. Hè. Daar werd in eerste instantie van gezegd, is corona. Dat werd wel weer teruggetrokken. Maar toch, als Martin eruit gaat, dan is dat niet zomaar, denk ik. Nee, en Martin is ook de eerste die dus nu ook echt door een panel, dat panel dat aangekondigd werd door de tourorganisatie en door de UCI, van artsen, 3 artsen, hè, arts van de ploeg, arts van de bond, arts van de organisatie, die hebben dus uiteindelijk gewoon bekeken, ja, wat heeft hij nou precies, waar heeft hij last van, wat zijn de symptomen bij Guillaume Martin. Hij had natuurlijk ook een positieve test. En die positieve test alleen is niet voldoende om naar huis gestuurd te worden. Maar als dat dan geconcludeerd wordt dat hij ook echt ziek is, Ja, dan moet hij gewoon uit koers. En Martijn is dus nu degene die dat heeft meegemaakt. Ja, en het is natuurlijk toch een man die hoog stond in het klassement. Die dus echt niet zomaar de eerste, de beste was in deze Tour. Hij stond 14e in dat algemeen klassement op 3 minuten van Pogacar. Dus ik denk dat er een hoop renners toch zijn die met angst en beven die rustdag tegemoet moet gaan. En met name ook de PCR-test, de sneltest van vanavond, meteen na de etappe. Dan worden alle renners getest via een sneltest. Die test die wordt morgen dan bekendgemaakt wat daar de uitslag van is. En daarnaast worden alle personeelsleden van de ploegen worden morgen nog eens een keer getest. Dus ja, dit is wel even serieus. En het waart rond, hè. We weten het. Er zijn al een paar ploegleiders naar huis. Nou, nu dus dan Guillaume Martin op basis van dat panel. Dus ik denk dat er een paar heel erg bang zijn dat ze de Tour misschien wel gaan verliezen door corona. Ja, we blijven het op de voet volgen. Over de etappe en de favorieten zo dadelijk. Guillaume, kan je nog even over nadenken, ook voor het voorspelrondje. Ja, het waart rond, dat coronavirus. Het is er weer, of misschien is het wel nooit weg geweest. En het is er ook op het EK voetbal voor vrouwen. Grote tegenvaller voor Oranje namelijk. Jackie Groene is positief getest op corona en is in quarantaine inmiddels. Rivka op het veld, die Oranje voor ons volgt. Goedemiddag. Zij was gisteren notabene nog een van de uitblinkers, hè? Ja, zij was wat mij betreft de absolute uitblinker gisteren. Ze speelde echt geweldig, een beetje zoals we haar 5 jaar geleden ook op het EK hebben gezien. En dat maakt deze klap natuurlijk extra groot, want wat mij betreft hebben we Jackie Groene hard nodig om verder te komen in dit toernooi. Ja, nou is bij de Tour is het zo dat dan 3 artsen van allerlei verschillende pluimage gaan kijken of iemand ook daadwerkelijk eruit wordt gehaald. Wat is het protocol daar? Ja, wat wij tot nu toe te weten zijn gekomen is dat, dat ze dus corona heeft, dat ze in quarantaine gaat en dat zij klachtenvrij moet zijn en negatief getest om weer terug te mogen komen en aan te sluiten bij de groep. Dat klinkt alsof dat nog wel even gaat duren. Hè? En in ieder geval alsof de wedstrijd van woensdag tegen Portugal dan te vroeg zou komen. Ja, en dat betekent dus weer, als dat zo is, hè, dat er een basisspeler wegvalt bij Oranje. Na die 2 blessures al van gisteren tijdens de wedstrijd, Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen. Is er nog laatste nieuws over die 2? Nee, wij weten nog steeds niks. Vanmiddag ga ik naar de training en dan hoop ik natuurlijk wat meer te horen. Tot nu toe hebben we nog geen update gekregen. We weten wel dat ze gisteravond allebei in het ziekenhuis waren. En dat waren ze ook nog steeds na afloop van de wedstrijd. En om eerlijk te zijn ziet dat er niet heel positief uit. Zeker Aniek Nouwen kwam echt strompelend van het veld af. Ja, haar enkel klapte natuurlijk volledig dubbel. Dus om eerlijk te zijn heb ik weinig hoop op goed nieuws vandaag. Maar ik hoop dat we dat over een paar uur meer over weten. Dankjewel Rivka. Woensdag speelt Nederland de tweede poolwedstrijd tegen Portugal. En volgende week zondag wordt de poolfase afgesloten tegen Zwitserland. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Debbie Strijarts, dankjewel voor de leuke vraag die jij instuurde. Debbie schreef op de NPO Radio 1-app. Normaal zit je op zondag met Hugo Borst en maken jullie NOS langs de lijn. Hoe anders is het maken van een touruitzending, ook als je op doordeweekse dagen aan de beurt bent? Ja, normaal, het is nu 3:10, spuwt Hugo denk ik zijn gal over de eerste plaat die we hebben gedraaid. Level 42 of Train of iets anders. Maar Hugo, als je luistert, de stoel naast me is wel erg leeg. Ik mis je heel erg, maar vanaf augustus gaan we er weer tegenaan. Debbie, of het heel anders is. Aan de ene kant is het een beetje hetzelfde gevoel, want je maakt in beide gevallen een radiomonument. Langs de lijn bestaat al 55 jaar, Radio Tour bestaat 52 jaar. Het is allebei super eervol om op de winkel te mogen passen. Aan de andere kant is het een totaal ander verhaal, want dit is elke dag achter elkaar door, 24 dagen lang. Laat ik zeggen, het is een beetje als een lang schoolreisje of een hele leuke werkvakantie. Het is een feestje om te maken, zeker ook omdat we met de allerbeste radiomakers werken die er wat mij betreft zijn. Daarmee ding jij Debbie mee naar het exclusieve NOS wielershirt. Stuur jouw vraag, als je dat wilt, over de Tour of over Radio Tour naar de NPO Radio 1 app. Tik hem in of spreek hem in en wie weet hoor je jezelf zo dadelijk wel terug. Nos vamos. Valero Soler met El Mismo Sol. Onze radiotour-equipe, ja, dat is het nieuws van de dag bijna, komt op stoom. Want gisteren zijn er opnieuw punten gescoord in het voorspelrondje. Twee maar liefst. Gio en Steven speelden Wout van Aert met succes. Wout van Aert heet hij. Met succes natuurlijk. Dat betekent dat we nu drie koplopers hebben. Lucas, Steven en Gio hebben allemaal twee punten. Sebas en het team analisten volgen met één puntje achterstand. Tom, om bij jou te beginnen. Jij hebt na vandaag een weekje rust, geloof ik, hè? Nou ja, van nee, Radio Tour dan. Na morgen. Maar morgen is, ja. Rust. Morgen is al een rustdag, dus dat zien we dan ook, ja, als rust. Ja, dat weet ik. Dus hoef ik alleen de eindwinnaar te voorspellen, ja, gelukkig. Precies. Extra, ja, puntjes zou wel lekker zijn, hè, voordat jij op pad gaat. Voor de mannen die na jou komen. Dus kom maar op. Ja, voor mij wordt het een hele harde finale vandaag. En er zit een Wout van Aert niet voor niks mee. Want die zit daar gewoon te pokeren dat onder andere Jonas Vingegaard en Primoz Roglic daar achterop komen. En ik denk vandaag dat Vingegaard toch via Van Aert gaat proberen om en in de etappe zegen en nog in, ja, een beetje beter in het klassement te gaan komen. Springplank dus, Vingegaard van Aert dus vandaag. Vingegaard, ja. Excuus. Vingegaard, zetten we neer. Steven, goedemiddag. Jij moet natuurlijk proberen dat momentum een beetje vast te houden. Er zijn 21 ik man vooruit. Punt, ga jij? Ja, je hebt een punt, ja. Ja. Ja, nee, ik schakel net in. Ik ben naar boven komen rijden. Dus ik heb een deel van de uitzending gemist. Ik ben nu op de finish. Ik heb de slotklim ook gereden. Ik denk dat, dat de klassementsrenners daar geen moeite mee gaan hebben. En dat van die kopgroep wel, dat die kopgroep vooruit blijft. En dat daarvan de klimmers toch ook in een redelijk grote groep hier aan de aankomst komen. En dat ze dan gaan sprinten om de zegen. Hm. En ik denk dat het dan Rigoberto Urán is die hier vandaag wint. Benieuwd of de anderen meeluisteren en daar iets mee doen met die informatie die jij net geeft. Want jij hebt inderdaad het slot van die etappe dan net gezien. Sebas, nou, misschien moet jij dat advies dan ook maar te harte nemen. Want ik citeer jou nog even wat je gisteren zelf dus zei. Je gaat als een natte krant. En dat klopt, want je hebt al een week geen punt gescoord. Ja, zeker. Gisteren heb je jouw zeer gewaardeerde motaar Willy laten voorspellen. Heb je nog meer hulplijnen nodig? Nou, je viel heel even weg. Dus het laatste deel van jouw vragen of opmerking kon ik even niet verstaan. Nou, dat herhaal ik met alle liefde nog even. Of je nog meer hulplijnen nodig hebt. Waar is Cosnefroy uit weg is gevallen met... Ah, nee, ja, hulplijnen ga ik niet meer gebruiken. Nee, ik hou het even vandaag bij mezelf. Even een situatie vooraan meegeven, want er is wel wat gebeurd. Cosnefroy is uit de kopgroep weggevallen met een lekke band. Is in de achtervolging en zojuist stapt ook Pierre Latour eventjes van de fiets af. Die heeft ook een lekke voorband. Zij dus nu in de karavaan van volgwagens achter die kopgroep van 21. En verder hou ik het kort. Denk ik ook dat de winnaar hier vandaan vooraan komt. Hier vooraan vandaan komt. En dat wordt Thibaut Pinot. Gisteren een klap op het gezicht gehad. En vandaag gaat hij de etappe winnen. Oké. Gio? Ja? Nou, om te beginnen dan toch maar even. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, niet met dat punt van... Ja, ook met dat punt van gisteren natuurlijk. Daar kan ik wel aan doen. Aan hetgene waar je voor je me wil feliciteren, kan ik echt heel weinig doen. Ja, want je bent jarig, hè, vandaag. Ja, inderdaad. Ja, daar staan we zo nog wel even bij stil, of je nou wil of niet. Ai. Je kunt jezelf nog een extra cadeautje geven door de winnaar goed te voorspellen. Ja, meestal wint er een Nederlander op mijn verjaardag. Maar dat gaat vandaag niet lukken, denk ik, als ik naar de samenstelling van de kopgroep kijk. En ik ben ook wel geneigd om voor iemand uit de kopgroep te gaan. Dus laat ik het gewoon dicht bij huis zoeken. Ach, en laat ik gewoon de man noemen die me toch in ieder geval gisteren het punt heeft opgeleverd. Ik ga gewoon voor Wout van Aert. Heel gek. Misschien moet hij zich wel laten terugzakken om bij te staan. Om zijn kopmannen bij te staan straks in het peloton. Maar als Van Aert echt gek wil doen. En ik weet dat hij het kan. Hè, dat heeft hij al bewezen in die etappe over de Mont Ventoux vorig jaar. Hij kan klimmen als de beste. Zeker als hij in een kopgroep zit en de vrijheid krijgt. Dus ik denk, hij gaat er gewoon voor vandaag. Nou, het gaat alle kanten op, Lucas. Het laatste woord is aan jou. Je moet de koppositie na één dag alweer delen. Ja, maar daar kan je vandaag iets aan doen. Ja, ik denk dat Tadej Pogacar gaat winnen. Omdat dit, de kans is groot dat dit zijn laatste dag in de Tour is. En dan wil hij nog even één keer alles eruit halen. Die kopgroep wordt gewoon ingelopen. En dan ruist Pogacar er weer net op het laatste moment voorbij Vingegaard. Ja, ik lach erom, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Nee. Jij bedoelt dat morgen bij die ploeg dan het coronaspook zo waard? Ja, dat wordt wel spannend. Ja, dat wordt het inderdaad. Om de aan de lopende band vallen er mensen uit. En nou, nu komt het toch wel heel dichtbij. Inderdaad. Wij noteren Vingegaard, Uran, Pino, Van Aert en Pogacar. 5 verschillende namen. Rien ne va plus. Het is 3:30. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen. In Japan zijn de stembureaus gesloten voor de verkiezingen voor het Hoger Huis. Zoals verwacht houden de twee coalitiepartijen de meerderheid. De LDP van de vrijdag vermoorde oud-premier Abe en de partij Komeito zouden zeker 69 van de in totaal 125 zetels krijgen. Nog niet eerder behaalde de coalitie zoveel zetels. Een van de mannen die gisteravond gewond raakte bij een schietpartij in de Groningse binnenstad is overleden. Het is een man van 50 uit Leeuwarden. Twee anderen raakten gewond. Een van hen ligt in het ziekenhuis. Uiteindelijk schoot de man 2 keer op zijn belagers. De schutter, een man van 24 uit Groningen, is aangehouden. Het dodental na de Russische raketaanval op een flat in een stadje in Oost-Oekraïne is opgelopen naar 15. Tientallen mensen zitten nog vast onder het puin van een ingestort appartementencomplex. Het beschoten stadje ligt op zo'n 20 kilometer van Kramatorsk. En wielrenster Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer de Giro Donne gewonnen. In Padova won de Italiaanse Chiara Consoni de vlakke etappe. Maar van Vleuten had een ruime voorsprong in het algemeen klassement. Even naar de ANWB, naar Bianca Damink. Er is niet zoveel aan de hand onderweg, maar werkzaamheden op de A16 veroorzaken wel een kwartier tijdverlies. Van Breda naar Rotterdam sta je vast tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat een auto met pech bij knooppunt Rijnsweerd. Vanaf de afrit Den Dolder heb je daardoor 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Ja, de tourartiest hebben wij vandaag zorgvuldig uitgezocht op de jaren gun meervoud, dacht ik te weten, Lieselot Thomassen. Je liep al weg, maar ja. Zij kon er nog even bij. Ja, ik dacht dat ik hier wel de dans ontsprong. Ja. Maar heb je daar behoefte aan om de dans te ontspringen? Ja, nou ja, ik ben geen verjaardagvierder. Okay. Nee. Vind je het dan wel goed dat we toch daar een liedje aan vastknopen? Ja, ja. We hebben overwogen Bassie en Adriaan, want die hebben een schitterend liedje dat heet Gefeliciteerd. Ja. Kinderen voor kinderen met Hiep Hiep Hoera. Ja. Maar dan zitten we daar nog 3 uur aan vast, want het is de tourartiest. Dus wij dachten jullie samen het meest blij te maken. Ben je er ook, Gio? Ja, ik ben er helemaal bij. Met, wie denk je? Een van de beste muzikanten ooit, ever, alle tijden. Bowie. Stevie. Ja! Kijk, zo. Maken we je toch een beetje blij. Zeker. We hebben ook nog When I'm 64 overwogen voor jou van de Beatles, Gio. Ja, maar zeker niet voor Lieselot natuurlijk. Nee, want Lieselot is veel jonger. Weer 28 geworden, toch? Ja, opnieuw. Ja, ja. Ja, dat is zo gek. Van harte allebei. Dank je wel. Dank. Not have a David Wood. Door Stevie Wonder geschreven voor de geboortedag van Martin Luther King. Happy birthday. Een enorme kopgroep. En krijgen zij dan ook de zegen, Gio? Ja, 3 minuutjes is het zo'n beetje. 2:58 om precies te zijn. Dus het is nog niet dat het echt enorm oploopt, hè, na 6-7 minuten. En zelfs dan weet je het soms nog niet. Want de echte klimmen moeten nog komen. We zijn zo langzamerhand een beetje aan het stijgen in de richting van de voet van de Col des Mos. Dat is dan die eerste klim die we krijgen. Een col van de tweede categorie. Dat is nog wel redelijk te doen. Die is wel lang hoor, 13,5 kilometer. Maar gemiddeld stijgingspercentage van net boven de 4%. Dat is wel een loper. Daarna krijgen we de eerste col weer van de eerste categorie van vandaag. Dat is de Col de la Croix. Die is een stukje korter, 8 kilometer, maar wel een stuk steiler, 7,5%. Dan een hele lange afdaling weer naar het dal waar Aigle dan ook weer in ligt. Hè. Dus weer richting het meer van Genève. En dan gaan we richting Frankrijk. Eerst de Pas de Morgin. Dat is de berg die precies op de grens ligt. Ja, en dat is wel echt een serieuze klim. 15,5 kilometer tegen 6,1%. Maar ja, aan de andere kant, het zijn ook geen stijgingspercentages waarvan je nou zegt, het is echt steile wandrijden zoals we dat wel eens hebben gezien. Uiteraard in de Tour, maar vooral ook in de Giro en in de Vuelta. En dan denk ik toch, en ja, kom ik toch nog even weer terug op die voorspelling net. Als Wout van Aert gewoon keurig in dit groepje blijft en niet helemaal gek gereden wordt door van die explosieve mannetjes, van die springveren in dat kopgroepje, dan maakt hij echt wel een kans. Want op karakter en op macht kan hij wel degelijk deze klim aan, die slotklim. Dus de Pas de Morgin. Maar goed, dat is veel verder weg. Voorlopig is de voorsprong iets opgelopen tot boven de 3 minuten. 3 minuten en 1 seconde. Nog 107 kilometer te rijden. Abandon. Hoeveel kan een mens verdragen? Abandon. L'image est terrible. Uit koers. I think he's abandoning the Tour de France. C'est terminé. L'abandon. Het kan de beste overkomen. Opgeven in de Tour. Dus ook Poepoe, de opa van Mathieu van der Poel. Steven Dalleboud. Nog een week koersen. De Tour van 68, de Tour van Jan Jansen maakt zich op voor de ontknoping. Jan Jansen, Herman van Springel en Raymond Poulidor ruiken de eindoverwinning. Maar dan valt Poulidor. Dat hoorde ik van de jongens die erachter zaten. Ja, die motor die stond op de weg, rechts van de weg. Raymond Poulidor wordt van de weg gereden door een motor van de organisatie. J'étais renversé par une moto qui faisait office, qui avait une fonction très importante dans la course. Het is de man van het bordje met de tijdsverschillen. Zijn motor raakt in de berm en keert schuin terug op de weg. Daar rijdt Poulidor. C'est-à-dire qui donnait les écarts entre les échappés et le peloton. L'abandon. Poulidor is hard gevallen. Tussen zijn ogen loopt het bloed in straaltjes naar beneden. Daar is Poulidor en hij is gewond. Dat kunt u zien. En als hij weer op de fiets zit, kan hij de groep met Jan Jansen al niet meer zien. Arie den Hartog en Eddy Beugels sleuren die groep zo snel mogelijk naar de finish in Albi. Nog 30 kilometer. Poulidor spartelt en de haaien vooraan ruiken hun kans. Ja, u ziet het aan de neus, u ziet het bloed. Raymond Poulidor is gevallen. Raymond Poulidor aan kop van het tweede peloton. De eeuwige tweede, de eeuwige niet-winnaar. Hij verweert zich met heldenmoed. Dat kunnen we zeker zeggen. Uiteindelijk is Poulidor een dikke minuut later aan de streep dan Jan Jansen. Ik heb het niet gezien. Er ontstaat gedoe. Want als de tourfavoriet op de grond ligt, dan ga je hem toch niet aanvallen? Jan Jansen heeft de valpartij zelf dus niet gezien, zei hij een paar jaar geleden. En toen zijn ploegenoten hem erover vertelden, twijfelde hij wat te doen. Ik zeg ja. Ik zeg, moeten we dan niks mee van doen? Een snijden schuld? Van. Dus ik heb die val niet gezien. En ik reed mee. Ik denk, ja, Poulidor, het is jammer voor hem. Maar dat was een van mijn naaste concurrenten. Poulidor is geknakt in lijf en geest. 2 dagen later stapt hij af. Ce matin, vous le savez, Raymond Poulidor n'a pas pris le départ. En raison, bien sûr, de la chute qu'il avait fait avant-hier. Abandon. 1968 werd dus niet het jaar van Poepoe, wel van Parijzenaar Jacques Dutronc. Hij was toen net een setje met François Zardy En hij zong deze klassieker. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil. Il est 5h, Paris s'éveille. Dat was Jacques Dutronc. Op weg naar beklimmingen en die worden steeds zwaarder, Sebas. Zeker weten, want de volgende, dat is er alweer eentje uit de tweede categorie. 13,3 kilometer lang, de Col de Mos. Dus dan gaat het echte werk zo langzaam maar zeker wel beginnen. Achter de kopgroep van 21. En die kopgroep reed net langs het bord waarop stond dat het nog 5 kilometer is tot de voet van die beklimming. En die voet die ligt trouwens in het dorpje Rossinière. En als we daar zijn hebben we nog 100 kilometer af te leggen. En de renners hier vooraan in die kopgroep worden echt richting de voet van die klim geblazen. Aan het begin van de dag waaide de wind dus pal in het gezicht. Toen gingen we die prachtige mooie kort de Bellevue, en dat was ook echt een Bellevue, op het meer van Genève gingen we op. En nadat we het meest noordelijke punt van die lus die we maken ten noorden van Aigle was bereikt, en dat was in het plaatsje Bulle. Sindsdien zijn we naar het zuiden toe gedraaid en hebben de renners dus de wind vol in de rug. Dus straks kilometers lang tussen de Alpenweiden door. En nu merk je dat het landschap begint te veranderen. Dat we eigenlijk de Alpen zo'n beetje wel dus bereikt hebben weer. Want we rijden nu in een kloof eigenlijk met zowel links en rechts. Ja, de rotsen van die bergen waar we tussendoor rijden, rijden we doorheen. En nu verlaten we die kloof dan weer en zitten we weer in een wat meer glooiendere omgeving. Prachtig mooi gebied om doorheen te rijden. Zeker als het 28 graden is en als de zon schijnt. Wout van Aert wordt aangemoedigd door een camper rechts van de weg met een enorme Belgische vlag erop. Hij zit nu in het laatste wiel in zijn groene trui. En de voorsprong, Gio, is toch boven de 3 minuten gegroeid, hè? Ja, inmiddels 3 minuten en 10 seconden. Het peloton wel lang gerekt. Ik zie Alexander Vlasov helemaal aan de achterkant van dat peloton rijden. Ja, die is niet aan de Tour bezig. waarvan hij verwacht had dat hij hem zou gaan rijden. Heeft wat tegenslag gehad. En ik kijk ook naar de hele ploeg van Cofidis die onthoofd is. Dat is de ploeg zonder Guillaume Martin vanmorgen dus naar huis gestuurd. Vanwege die positieve coronatest en het advies van het panel van artsen. En dat is toch wel heel erg jammer, zo'n ploeg. Ja, dan moet je je toch gaan reorganiseren. Vandaar ook dat ze in ieder geval twee man in de kopgroep hebben. Met Simon Geschke. En nog een van die renners, John Izagirre natuurlijk. Dat is de andere man die in die kopgroep zit van die Cofidis-ploeg. En Wout van Aert, ja, ik moet zeggen, hij houdt zich opvallend koest. We hebben hem natuurlijk in eerdere etappes enorm zien beulen op kop van kopgroepen. Op kop van het peloton ook in die kasseienrit. Kortom, hij heeft zoveel werk gedaan. En nu houdt hij zich koest, omdat hij misschien dus wel rekening houdt met een positief verloop van deze etappe voor hem. En een heel leuk statistiekje wat ik zojuist heb gezien. Wout van Aert, de laatste 10 toer-etappes die hij reed. En dan te bedenken dat we nu dus in etappe 9 bezig zijn. Daarvan won hij er 4. Jawel, 4 etappes. Hij won namelijk de 2 laatste etappes van de Tour van vorig jaar. De tijdrit natuurlijk, de rit op de Champs-Élysées. En hij won nu dit jaar won hij natuurlijk al de etappe naar Calais op indrukwekkende wijze. En gisteren was het niet minder indrukwekkend in Lausanne. Wat rijdt die man in het rond? Hij heeft zijn voorsprong in de strijd om de groene trui alweer vergroot met die tussensprint van vandaag. Kortom, hij is ontzettend goed bezig in deze Tour. Kijk er nog even naar het verschil. 3 minuten en 13 seconden, 100 kilometer te rijden. Lucas Hamming, on tour. Iedere dag een liedje geïnspireerd op de afgelopen 24 uur in de Tour de France. Wordt wel iets lastiger, kan ik me voorstellen, Lucas. Want de afgelopen dagen wonnen mannen voor de 2e keer een etappe. Pogacar en Van Aert. Daar had je al een keer wat over gezongen, over die beide. Kan natuurlijk makkelijk nog een keer, maar zonder meteen te verklappen wat het vandaag wordt. Gaat het over de winnaar van gisteren of is het iets anders? Het gaat niet over de winnaar van gisteren. Kijk, nou dan heb ik 1 hele kleine aanwijzing gekregen, omdat ik blijkbaar, dat wist ik niet, maar ik weet het nog steeds niet mee, een klein beetje mee moest werken aan je liedje. Ja. Ik mocht 1 woord inspreken. Ja. Ik zal nog 1 keer proberen te doen zoals ik hem straks ook deed. Sexy. Ja, zoiets, je neemt net iets beter. Dank u. Ja. Maar ik snap het, zijn de zenuwen. Is, ja. Live op de radio, ja, ik snap het. Ik heb me eigenlijk laten inspireren door een man uit de kopgroep. En ik weet nog, toen ik voor het eerst zijn naam hoorde, dacht ik, hè? Fietst die? Want ik was in de war. Dat is namelijk Fred Wright. En die had het net niet gered gisteren. Maar ik moest de hele tijd denken aan een liedje wat ik al heel lang ken. En daarvoor heb ik jouw hulp, de hulp van Arjan, de hulp van Robert gevraagd. En jullie doen namelijk allemaal mee in het nieuwe liedje wat gaat voor Fred Wright. Want dat kan natuurlijk niks anders zijn dan Wright said Fred. Ah, natuurlijk. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. For my love. Love's going to leave me. Ja, zo muzikaal hier bij Radio 1, hè? Ja, Ik vond het origineel toch beter. Ah, shit. Nou, dat is een klein beetje gelogen. Ik ben wel blij dat morgen rustdag is. Alleen, morgen heb je natuurlijk een liedje voor vandaag. Uh-huh. Ik zit al even te kijken wie er vandaag in de kopgroep zitten. Maar ik kan er nog niet echt liedjes uit halen. Maar dat is ook meer jouw business. We gaan het allemaal zien vanavond. Ja, fijne zondag. Dankjewel, tot morgen. Ja, Sebas, kom daar maar eens overheen. Ja, nee, ik hou het gewoon bij het beschrijven van wat ik zie en niet bij het schrijven van liedjes en zo. Ik kijk naar de kopgroep en daar was net eventjes een breuk in de kopgroep. Maar dat gat is weer gedicht door Carlos Verona. Overigens ook de renners die eerder problemen hadden doordat ze lek reden zijn weer terug in de kopgroep. Zoals Pierre Latour bijvoorbeeld overkwam en Cosnefroy. En nu is die kopgroep dan begonnen aan die tweede beklimming. De Col de Mos, 13,3 kilometer lang. Hij is 4,1% gemiddeld. Dus dat is wel te doen. En dan gaan we toch inmiddels naar een hoogte van 1445 meter. Het is een redelijke klassieker hoor voor dit gebied. Het is toch alweer de zesde keer dat hij is opgenomen in de Ronde van Frankrijk. 1949 voor het eerst. Jean Robic, klinkende naam uit de tourhistorie, kwam toen daar als eerste boven. Voor het laatst in 2016 opgenomen in de route. En toen was het Rafał Majka die als eerste de top passeerde. Bevoorrading achter de kopgroep voor de Canadees Hugo Oel. Een van de koppeltjes in de kopgroep trouwens. Want hij heeft de Israëlier Guy Niff mee als ploeggenoot hier in de kopgroep. En het is heel mooi te zien over de flanken van de bergen naast mij. Wat de route is. Dat is mooi te zien aan het publiek. Wat daar toch al behoorlijk in grote getalen staat opgesteld. Langs de kant van de weg in de Alpenweide. Als een Z-vorm die zich continu herhaalt. Gaat daar de weg omhoog op deze tweede beklimming van de dag. En de kopgroep dus weer tezamen. Voorsprong op het peloton voor deze elite groep is inmiddels dus gegroeid naar dik 3 minuten. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Een luisteraarsvraag, Gio, jarige Job, ben je er nog? Ik ben er zeker. Els Doornbos feliciteert je bij deze. En wil graag weten wat je er, wat u ervan vindt in dit geval. Dat u uw verjaardag altijd precies midden in de Tour de France moet vieren. En of er dan vanavond na gedane arbeid verder nog iets te vieren valt. Ja, dat wordt een beetje lastig vandaag. Omdat het natuurlijk gewoon een toeretappe is. Dat betekent finishen, laat thuis, enzovoort, enzovoort. Kortom, morgen. Hè. Morgen is een rustdag en dan kan ik het eventjes vieren. En ja, weet je... Ik ben het zo gewend. Als je midden juli jarig bent. Als kind ga je dan met je ouders op vakantie. En vier je dus altijd verjaardag. Ja, weg van de vrienden en van de kennissen en de familie die je hebt. En in de Tour is dat niet anders eigenlijk. Hè? Dus ik ben het gewoon enorm gewend. Wil jij ook kans maken op het unieke NOS wielershirt? Stuur je vraag in via de NPO Radio 1-app. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Het ene grote evenement na het andere. Tim Coronel, goedemiddag. We hebben nog heel kort tot we richting reclame gaan. En dan al het start van de Formule 1-race. Wordt het heel spannend vandaag of kan je de uitslag nu vast verklappen? Nou, we kunnen de uitslag denk ik wel verklappen. Want gisteren hebben we al een generale repetitie gezien natuurlijk in de sprintrace. Ja, maar ja, je weet het nooit met Formule 1. Hè? Er kan altijd nog wat gebeuren in de eerste bocht. In de eerste bocht zeker. Maar als hij daar op kop ligt... Ja, dan finisht hij gewoon eerste. En wie gaan we daarachter nog zien, denk je? Daarachter komt Leclerc en daarna Sainz. Nou, dan weten we het. Bedankt voor je komst. Nou, ik ga weer naar huis. We zijn zo terug met het Formule 1, maar ook met de finale van Wimbledon... en het vervolg van deze prachtige etappe in de Tour. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Dan in zo'n finale zo moeten lossen. Iets van medelijden komt dan wel een beetje in je naar boven. Want, och. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Van Aardree op kop, even dat elleboogje van neem over. En je zag gewoon dat die gast dacht van je in. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Dat zijn de Franse maagden die van een hele hoge rots afsprongen in het meertje daaronder. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Van Harry Potter tot Star Wars en van Jurassic Park tot E.T. Een eerbetoon aan componist John Williams met groot symfonieorkest. Op 24 juli.

Politieke analisten hadden al verwacht dat de LDP uit sympathie voor de oud-premier veel stemmen zou binnenhalen. De officiële uitslag wordt morgen verwacht. Het dodental na de Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen naar 15. Het complex is ingestort. Tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. Het beschoten stadje ligt in de regio Donetsk, op zo'n 20 kilometer van Kramatorsk. Die stad is waarschijnlijk het nieuwste grote doelwit van de Russen. Zowel Oekraïne als Rusland claimt overwinningen in de regio Donetsk. Rusland zegt dat het twee hangars heeft gebombardeerd waar howitzers stonden. Die waren geleverd door de VS. Een van de mannen die gisteravond gewond raakte bij de schietpartij in de Groningse binnenstad is overleden. Het is een man van 50 uit Leeuwarden. Twee anderen raakten gewond. Een van hen ligt in het ziekenhuis. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe een man wordt aangevallen door meerdere mensen. En er worden ook bierflesjes naar hem gegooid. Uiteindelijk schiet de man meerdere keren op de belagers. De schutter, een man van 24 uit Groningen, is aangehouden. Politie roept op om de beelden van de schietpartij niet meer te delen. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer de Giro Donne gewonnen. In Padova won de Italiaanse Chiari Consoni de vlakke etappe. Maar van Vleuten had een ruime voorsprong in het algemeen klassement. De 39-jarige Nederlandse pakte de roze leiderstrui na winst in de vierde etappe. Vrijdag won ze ook de achtste rit, ondanks een val. Vorig jaar won Anna van der Breggen de Ronde van Italië. Het weer, lokaal kan nog een buitje vallen. Vanuit het zuidwesten steeds meer zon bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon. En wat warmer dan vandaag. Het Henry Schut. Goedemiddag, we beginnen dit uur niet op twee, maar op vier wielen en met een Nederlander vooraan. De Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk staat op het punt van beginnen. Louis Dekker. Met Max Verstappen op een plek die ik op zondag geen pole position meer mag noemen, maar gewoon de eerste startplek. Terwijl ik gewoon een herhaling zie van wat ik gisteren zag. Fernando Alonso, die ontzettend rustig naar de grid gaat, maar nu wel die auto aan de praat houdt. En waarom is Alonso relevant? Kwam gisteren in de sprintrace niet van start, niet van zijn plek. En moet daarom, zo pijnlijk is dat, vandaag achteraan starten. Het wacht is dus ook op hem. Verstappen staat al heel lang stil en die wacht op die rode lichten die aangaan. Maar dat duurt nog even, want het wacht is op Alonso. Die maakte zijn eigen feestje van. Die is die banden nog aan het opwarmen. Schiet van links naar rechts. En daarachter de safety car. En nu heeft Alonso hem eindelijk geparkeerd. Hebben Verstappen op de eerste plek. Leclerc naast, Sainz erachter. Wat kunnen de Ferraris in die eerste bocht? En die eerste bochten waar je ze goed uit kunt delen. Maar Verstappen is het beste weg als de lichten uitgaan. En de Ferraris die moeten nu zorgen dat ze elkaar niet in de weg zitten. Maar er is een ander probleem. Want nu is het George Russell die goed van zijn plek komt. En Carlos Sainz die het heel erg moeilijk heeft om die derde plek te behouden. Ze Verstappen, geen enkel probleem. Die is er vandoor. Geen bedreiging van achteren. Geen enkele Ferrari die hem kan bedreigen. Leclerc nu wel probleemloos tweede. Sainz slaat nu terug richting Russell. Terwijl hij ook nog moest verdedigen. Want die teamgenoot van Verstappen zit er ook nog achter. Sergio Perez, vijfde, knokt nu met Mercedes. Russell en Verstappen slaat een gaatje van. Op het oog een halve seconde. Leclerc erachter, Sainz derde. En daar gaat de eerste achterstevoren. De eerste boel is er al af. Het is Sergio Perez. Houdt hij hem aan de praat? Krijgt een tik van George Russell. En zo is al het voordeel wat hij gisteren pakte in die sprintrace, waarin hij heel imponerend van 13 naar 5 ging. Matige kwalificatie, goede sprintrace. Dramatische eerste ronde. Perez achterstevoren getikt. Staat in de grindbak en het is moeilijk te zien, want werkelijk dat hele circuit is knaloranje. Niet alleen van de fans, maar ook van de rookbommen. Ik hoop dat de mensen op de tribune nog iets zien, terwijl ook Sebastian Vettel achter in het veld meldt: ik heb schade. Maar grootste slachtoffer van ronde 1. En ronde 2 loopt inmiddels. Zo snel gaat dat hier. Het grootste slachtoffer is Sergio Perez. Kan hij door of moet Verstappen het vanaf de eerste plek met twee Ferraris achter hem helemaal alleen opknappen vandaag? Ja, dat is voor nu even de grote vraag. Tim Coronel kijkt vanaf hier mee. Dus jij, we moeten het doen met de beelden die we zagen. Perez zien we nu even niet meer, hè? Wat denk je? Ik hoop dat hij nog uit grindbak kan komen en weer kan laten zien dat hij ook een snelle racer is. En dat de auto ook snel is. Want gisteren liet hij echt iets moois zien. Jammer wat er net gebeurde. Hij koos eigenlijk de penalty stip, zoals wij dat noemen, de buitenkant. Ja, en dat is toch een bocht daar om denk ik dan maar niet te doen. Laat ik het dan zo zeggen. Vorig jaar had hij trouwens precies hetzelfde. Zie je hem inmiddels weer, Louis? Ja, hij is uit die grindbak geklommen en nu ook een pitstop. Ze hebben even gecheckt of alles oké is. Het is ook niet verrassend dat hij meteen banden wisselt. Hij switcht naar de harde banden compound, waarmee je in theorie gewoon een uur en een kwartier door kunt rijden. Maar de race is natuurlijk verloren vooralsnog voor Perez. Die moet het nu hebben van incidenten op de baan. Een safety car, zoals vorige week, toen hij ook al van achter helemaal naar voren moest komen. Maar ik schat zo in dat vandaag voor hem een stuk lastiger wordt dan vorige week op Silverstone. Perez 20ste en laatste en Verstappen probleemloos eerste. Dat dan weer wel, omdat zijn start gewoon echt simpelweg goed genoeg was. En Leclerc was ook goed weg vanaf plek 2. Maar Sainz, mocht Ferrari een strijdplan hebben ontwikkeld, Sainz zijn start was niet goed genoeg. Die kwam in het gedrang met Russell en ook nog een beetje met Perez. En uiteindelijk liep dat voor Perez goed af. Het goede nieuws voor Verstappen is dat de Ferraris nog geen vuist kunnen maken. Maar we weten ook van die sprintrace van gisteren, die eerste ronde, dat gaat wel goed bij Verstappen. Maar dan, de rest van de race, draait het om, hou je je banden heel en hoe snel is die auto na 10 of 20 ronden? Toeretappe 9, 21 man aan de leiding. En de Nederlanders, zo kritisch moeten we even zijn, Gio, hebben de slag gemist. Ja, ze zijn er niet bij. Geen Bauke Mollema. Die hadden we toch eigenlijk wel een beetje verwacht vandaag. Hij heeft het even geprobeerd, maar werd snel weer teruggepakt. En dat betekent dus dat we naar 9 buitenlanders, of 21 buitenlanders moeten kijken. Waarvan er trouwens 9 al een keer in hun carrière een toeretappe hebben gewonnen. Dat betekent dat we echt wel naar een elite groepje zitten te kijken. Wout van Aert is de veelvraat in die kopgroep. 8 etappe-overwinningen in de Ronde van Frankrijk al te pakken. Luis Leon Sanchez, 4. Thibaut Pinot, 3. Warren Barguil, 2. En verder hebben we Patrick Conrad, Niels Polit, Rigoberto Urañón, Izaguirre en Simon Geschke. Die alles een keer de handjes omhoog mochten steken bij het overschrijden van de streep in de Tour. Terwijl het peloton, ja, dat rijdt nog relatief rustig op 3 minuten en 15 seconden. We hebben nog 90 kilometer te rijden. Ja, en 5,5 kilometer nog te klimmen op die loper, op die Col de Mos. De grote tennisfinale op de laatste dag van Wimbledon is de mannenfinale tussen Novak Djokovic, dat is de titelverdediger, en de Australiër Nick Kyrgios. Dat is, Marcella, in meerdere opzichten een pikante eindstrijd. Ja, absoluut. Het kan vuurwerk worden. Het is natuurlijk geen Novak Djokovic tegen Rafael Nadal. Hè. We kennen het verhaal. Nadal moest opgeven in zijn halve finale tegen Nick Kyrgios met een buikspierblessure. Kyrgios dus met een walk-over door naar de finale. Nou zeg, dat is nog nooit gebeurd. Dus wat dat betreft een mazzeltje voor Kyrgios. Maar is dat ook een mazzeltje? Want dan heeft hij toch 3-4 dagen niet gespeeld. Is hij uit zijn ritme? Wat moet hij doen? Hoe staat hij nu in de finale? Zijn allereerste Grand Slam finale. En voor Novak Djokovic zijn 32ste. Dus je zou zeggen, wie is de favoriet? Ja, dat is Nole. Maar god, er spelen zoveel andere dingen mee op de achtergrond. Djokovic niet goed in zijn laatste 2 partijen. Zenuwachtig. Vol te druk dat dit misschien zijn laatste Grand Slam is in 8 maanden. US Open komt hij niet binnen, want hij is ongevaccineerd. Australië heeft hij ook nog zo zijn problemen. Misschien is Roland Garros pas het volgende Grand Slam waar hij weer kan spelen. Dus dan begrijp je al wat het betekent voor hem als hij dit wint. En dat brengt enorm veel druk met zich mee. Kyrgios, de bad boy of tennis. Gaat het publiek achter hem staan? Of kiezen ze toch voor Djokovic? Ik denk dat ze achter Kyrgios gaan staan. Alleen al vanwege zijn spectaculaire tennis. Gaat hij zich gedragen? Dat is de grote vraag. Ik denk het wel. Dat hij toch iets te veel respect heeft voor een finale op het Center Court van Wimbledon. Ze staan op het punt van begin. Het inslaan is voorbij. Novak Djokovic, de favoriet tegen die hele gevaarlijke Australiër Nick Kyrgios. Max Verstappen voorlopig aan de leiding. En zijn teammaatje, Tim Coronel, Perez ligt laatste. Inmiddels wat meer beelden gezien van wat Perez net overkwam. Hè? Wat zag je? Nou ja, ze zaten elkaar een beetje af te loeven. En per ongeluk, ik zie dit echt als een race-incident. Russell die zat op een plek en Perez die kneep hem af. En het voorwieltje raakt het achterwieltje. Dus de achterste wiel, dat verliest dan altijd. Dus Perez moest helaas de grindbak op. Ja, nou, het goede nieuws is dat hij nog meedoet. Maar het slechte nieuws is, wel een heel groot verschil, hè? Wat kan hij nog, denk je? Geloof ik. Ja. 47 seconden met nummer 19, voor de duidelijkheid. Ja. Dus heel erg lastig. Hij kan eigenlijk niks meer. Nee, een soort niemandsland. Ja. Nee, snelste ronde rijden. Hopen op een safety car en dan kan hij zich weer netjes aansluiten en dan daar vandaan weer aanvallen. Ja. Hoe gaat het voorin, Louis? Ja, voorin gaat het spannend worden, want Verstappen leidt wel de race. Maar Leclerc zit binnen die inmiddels beruchte seconde en het stikt op dit circuit van de DRS-zones. Dat je je achtervleugel kunt openklappen. Dat je als je binnen een seconde zit, dat extra vermogen, die extra topsnelheid kunt aanvinken. Leclerc zit nu, zat net op 16e, nu is het 18e, maar die zit op het vinkentouw, zoals dat heet. En Sainz wel ruim daarachter, dat zal Leclerc niet erg vinden na gisteren. Want gisteren leek het wel alsof Ferrari met elkaar aan de knokken was, in plaats van wat ze beter zouden kunnen doen met z'n tweeën tegen Verstappen. Verstappen, hij leidt de race. Hij lijkt nog niet ongenaakbaar, hoor. Het is nog erg vroeg. 1/10 van de race gehad. Ja, zo snel gaat dat dan weer wel. 7 van de 71 ronden. En Perez achteraan, ja, die moet het hebben van een incident. En wat ik wel heel fascinerend vind, ook luisteren naar wat Tim net zei. Race-incident tussen Russell en Perez? Ik denk het wel, want ze zijn elkaar nu via de boordradio de schuld aan het geven. Dat is een beetje proberen de scheidsrechter te beïnvloeden. Dus Perez zegt, ja, hij gaf me geen ruimte. En Russell zegt, ja, hij glijdt me er gewoon vanaf. Nou, de waarheid zal keurig in het midden liggen. Het goede nieuws is wel aan de kant van Russell, want die rijdt gewoon vierde met die Mercedes. Wel ver achter de Ferraris en nog verder achter Verstappen. Maar Russell vierde, Perez 20e. Het is duidelijk wie de hardste klap heeft gehad. De ontknoping van alle etappes. Je hoort het hier. Nergens anders. Je mag meebewegen met het hoofd van voor naar achter op het ritme van de muziek. Het liedje dat door een reclame een tweede leven heeft. Ryan Paris met Dolce Vita. Louis, wat is het spannend. Ja, dit is waar we toch heel lang op hebben gewacht. Want Leclerc kon steeds dat duel niet met Verstappen aangaan door allerlei factoren de afgelopen races. Maar nu zit hij er bovenop. Sterker nog, hij zat er al naast net. Blokkeerde één wieltje, maar zit binnen een halve seconde. En ik hoop voor Verstappen dat Verstappen op dit moment niet het achterste van zijn tong laat zien. Want als hij nu al vol aan het trappen is, terwijl Leclerc er zo dicht erachter zit, dan vrees ik dat Verstappen vandaag niet de snelste is. De race is nog lang. Het gaat, dat hebben ze allebei gezegd, Verstappen en Leclerc, het gaat om het managen van de banden. In die zin heeft Leclerc een nadeel. Want als je achter Verstappen zit, hebben die banden het zwaarder te verduren. Verstappen kan het tempo dicteren. Maar Leclerc komt met een aanval. Het is alleen nog even wachten. Het was net bijna raak tijdens Dolce Vita. Maar toch net even niet. Leclerc zit nu op 0,3 seconden. Even kijken. Nu gaan ze op weg naar die bocht. Als ik het goed heb, die bocht waar Perez zich een beetje vergaloppeerde. Bij Russell. Leclerc weet dat. Die kijkt wel aan de binnenkant. Maar die weet, laat ik het hier maar niet doen. Er komt een aanval aan. Dat kan niet anders. Leclerc de snelste op de baan. Verstappen de leider. En Sainz kijkt op plek 3. Gewoon op gepaste afstand. Hoe die tweeën met elkaar gaan uitvechten. Ja, Tim Coronel. Dit is natuurlijk nu al fantastisch om naar te kijken. Maar blijft dit goed gaan voor Max? Ja, kijk, uiteindelijk deze twee die hebben al zo lang met elkaar samen gereest. Die weten echt wel wat ze aan elkaar hebben. Maar je ziet wel dat Leclerc echt eager is. Want hij kwam net van heel ver. Ja. Dus het gaat spannend worden. En ja, als je daar op de tribune zit, volgens mij is het dan ook spannend. Ja, hij heeft wel wat steun daar, Verstappen, dat scheelt. Maar wat kan hier nou in zijn voordeel zijn uiteindelijk? Hoe zou hij het in zijn voordeel kunnen beslechten? Nou, het is nu gewoon pure kwestie, banden sparen. Je ziet Max ook veel mooiere lijnen rijden dan Leclerc. Leclerc is echt aan het aanvallen en die gebruikt echt alles. Dus ja, hoe is het over 5 rondjes nog? En vanuit Leclerc gezien, geduldig zijn? Nee. Deze twee jongens die zijn zeker niet geduldig. Elk gaatje die er is, daar duiken ze in. Ja, wow. Maar dat maakt het ook zo mooi natuurlijk. Je zag net Leclerc aan de verkeerde kant zitten. Nu zitten ze weer in diezelfde bocht. Ja, gaat aan de binnenkant ernaast. Hij zet hem er ook naast. Louis, hij is er voorbij. Ja, dit is wel echt een mes tussen de tanden hoor. En Verstappen, die ben je niet zomaar voorbij. Maar hier wist Verstappen, laat ik me eventjes dit laten gaan. En nu wordt het boeiend, hè. Want nou denken we allemaal, Leclerc is sneller. Glijdt bijna weg in een bocht vol gas. Zo hard gaat het nu. Het slaat nu een gaatje naar Verstappen. Maar nu moet Verstappen zorgen dat hij binnen die seconde blijft. En nu krijg je een boeiend spelletje. Want die Red Bull die is bijna niet bij te houden op het rechte stuk. En die Ferrari is magnifiek in de bochten. En Leclerc weet nu ook, nu net lijnen rijden, banden heel houden. En dat gaat Verstappen natuurlijk nu anders doen. Leclerc kwam, om Tim te citeren, weer heel erg van ver. En ik vond Verstappen bijna braaf. Ik heb hem wel eens harder zien verdedigen. Maar ik denk dat hij door had, laat ik deze maar even laten gaan. Want hij is zoveel sneller. Misschien dat het later in de race op andere banden weer kantelt en de andere kant op gaat. Maar voorlopig is Leclerc de baas op de Red Bull Ring. Hoe raar het ook mag klinken. Terwijl ik een pitstop zie bij een van de Mercedes'en met een kapotte neus. Dat kan bijna niet anders dan George Russell zijn. Want die is weggevallen op mijn tijdwaarneming. Maar vertel ik zo meer op het incident geweest met Russell. Ocon nu vierde. Leclerc voor Verstappen het gat. Hij slaat terug, hoor. Het is nummer 0,3. Dit kon wel eens heel boeiend worden. 0,6 inmiddels. Maar Verstappen nog steeds binnen een seconde. Die 21 vooraan. Zijn ze nog bij elkaar, Sebas? Ja, dat nog wel, maar dat zal misschien dadelijk wel gaan veranderen. Want we gaan zo sprinten voor de bergpunten. Tweede categorie, 2 dagen geleden zat Simon Geschke al een keer mee in de ontsnapping naar La Planche de Bellevier. Pakte al wat punten mee toen voor dat bergklassement. De bergtrui van Magnus Kort ontbreekt hier trouwens vooraan. Dus grote kans, nou ja, dan gaat hij hem ook verliezen. Want we gaan dadelijk naar beklimmingen van de eerste categorie. Gio, wat zie jij? Ik zie de man met de meest toepasselijke naam op de deelnemers lijst van deze Tour de France, Pierre Latour. En die gaat het bergsprintje winnen. De man van Total Energie, de ploeg van Nicky Terpstra, die er nu niet bij is. En hij komt daar als eerste boven. En dan zien we ook nog Simon Geschke nog een sprintje afwerken om die punten op die col van tweede categorie. Maar Latour is in elk geval degene die daar als eerste boven komt. En ja, mooi om te zien dat de man in de groene trui zich koest houdt daar achteraan in die kopgroep. Hij maakt zich niet druk. Wout van Aert gaat rustig mee over dat topje bergpunten. Dat zal hem verder worst wezen. Louis, wat gebeurt er? Ja, pitstop Verstappen. En die vind ik wel heel erg vroeg, hoor. Hij gaat weg in ronde 14. Dan moet je er nog 57 op de harde bandencompound. Dat zijn banden waar hij misschien in theorie de race mee kan uitrijden. Maar waarvan je ook weet dat je op dit moment niet de snelste op de baan zult zijn. En de Ferraris en de rest van het veld rijden gewoon door. Verstappen door die pitstop. Teruggevallen naar de 8e plek. En dan moet je gaan knokken met Lando Norris, met Lewis Hamilton, met Mick Schumacher en met Kevin Magnussen. Zelfs met Esteban Ocon, die derde rijdt. En dan heeft de goede luisteraar, de aandachtige luisteraar, al gehoord. We hebben twee Ferraris aan de leiding. En hoe gaan die dit strategisch aanpakken? Ferrari, veel strategische missers gemaakt dit jaar. Veel onrust in die pitlane. Maar nu hadden ze de leiding al met Leclerc. Sainz op het vinkertouw en Verstappen die om wat voor reden dan ook al heel snel switcht van medium naar hard. En nu wel Norris voorbij is, omdat Norris ook een bandenwissel doet. Kennelijk is het toch het moment dat die eerste bandenwissels eraan komen. En nu is de hamvraag, wanneer komen de Ferraris? En gaan ze voor één stop, zoals iedereen verwacht, of gaan ze twee keer? Boeiende fase in de race, waarbij ik nog tot slot toe kan voegen, George Russell, inderdaad het haasje net, daar is wat gerepareerd, maar het belangrijkste was, hij heeft de schuld gekregen, toch van de wedstrijdleiding voor die aanvaring met Perez. Dus nu hebben we het dan voor elkaar. Russell 19e, 20e Perez, dat zijn de twee die elkaar in de wielen reden in het begin. Leclerc en Sainz vooraan, Ocon derde en Verstappen nu 7e. We gaan zien, zeker strategisch met de pitstops, hoe dit verder gaat. Terwijl ook nog relevant, de ene coureur naar de andere een waarschuwing krijgt voor track limits. Dit is een circuit waar je heel snel een bocht per ongeluk afsnijdt en daar al dan niet per ongeluk voordeel van hebt. Nou, Leclerc heeft er al een paar op zijn naam, Verstappen nu ook. Dus men rijdt op de limiet en dat maakt die race ook alleen maar leuk. Terwijl Verstappen nu achter dezelfde coureur knalt. Niet letterlijk hoor, maar hij moet knokken. Hij moet afrekenen met Mick Schumacher. En dat is hij niet gewend. Maar ik denk dat dit, even kijken, pakt hij meteen in bocht 1. Zet hem er niet naast. Nee, hij is voorzichtig hoor. Mick Schumacher. Mick Schumacher gaat gewoon door. Plek 5 voor hem, Verstappen 6e. Kwestie van tijd voordat hij er voorbij gaat. Maar Verstappen levert natuurlijk heel veel tijd in nu op deze banden. Gaat nu buitenom bij Mick Schumacher en pakt nu wel aan het eind van dat lange rechte stuk dat met 17% omhoog duikt. Heel steil omhoog. Daar pakt hij Mick Schumacher. En nu zit hij achter Lewis Hamilton. En moet hij beginnen aan het redden van zijn race. Want voorlopig heeft Ferrari beide kaarten, plek 1 en 2, heel groot in handen. Ja, Tim Coronel. En ging Verstappen dus vroeg naar binnen. Velen volgen dat trouwens nu. Goede keuze? Nou ja, ze zullen het wel uitgerekend hebben. Kijk, als ik het goed wist, dan achteraf kan je dat pas echt bepalen. Ja. Maar ja, Max moet nu echt vechten voor wat hij waard is. En ja, het kost hem toch tijd, want hij moet ook mensen inhalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze zometeen, als de Ferraris de wissel doen, hoe ze dan uitkomen. Ja, maar blijkbaar hebben ze dus geconstateerd toen Leclerc hem voorbij was, dit gaan we niet redden op deze manier. Nee, iets doen dus. Ja, dan moet ze een andere strategie volgen. En ja, er zijn heel veel mensen die in de pitstraat dat allemaal doen. Of tenminste bij het team. Dus ja, het is gewoon analyses. En vooral trackpositie, dat is in principe altijd wel heel belangrijk. En dat hebben ze nu losgelaten. Dus ja, er moet iets achter zitten. Ja, en dan zou het dus kunnen dat hij het op deze banden uitrijdt? 17? Nou, het lijkt me een beetje veel. Dan moet hij nog 50 rondjes gaan. Dat lijkt me een beetje sterk. Maar ja, ja. We weten het nog niet. Er kan nog zoveel gebeuren. De snelheid zit erin, maar de Ferraris zijn sterker. En voorlopig rijdt hij dus nu weer eventjes achter Lewis Hamilton. Dat is een tijdje geleden. De finale van Wimbledon, Marcella. Ja, nou, 4 games gespeeld. 2-2 eerste set. Het is goed niveau van beide mannen. Het is ook een prachtige dag. 28, 29 graden, geen wind. En ik heb al een paar gekke dingen gezien. Het inslaan, Nick Kyrgios. Hij heeft geen volley geslagen, geen smash. Hij bleef gewoon op de baseline. Wilde wat meer ballen achterin slaan. Wat slices, wat gekke ballen. En daarna zijn service oefenen en beginnen maar. Nou, dat hebben we ook nog nooit gezien op het centercourt. Tweede game. Hij heeft zijn eerste service game. En hij gooit er meteen een onderhandje in. Nou, ook leuk. Zo krijgt hij wel het publiek op zijn hand. Hè? Derde game. Djokovic serveert. 2-1 wordt het in die game. Maar ondertussen zien we ook een balletje dat hij met zijn linkerhand probeert te spelen. Nick Kyrgios. Dus de trucendoos is al op volle gang. Is helemaal open in de eerste fase van deze eerste set. Terwijl er ook ongelooflijk goed wordt getennist. 2-2 dus. Nog geen service breaks. Geen breakpoints überhaupt. En ja, leuk tennis. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Stop. Dat geeft ruimte.

waar de Ferraris doorgaan. Leclerc en Sainz nog steeds op de banden waar ze mee gestart zijn. En Verstappen inmiddels derde is Hamilton voorbij en de rest ook. En het wonderlijke is, Verstappen op die banden waarvan je zou zeggen, die houden het lang vol, maar zijn niet zo snel. Verstappen loopt in op beide Ferraris. Het gat was bijna 20 seconden. Hij is nu terug naar 18. En Leclerc heeft straks, naar schatting, als die pitstop goed gaat, een seconde of 19,5 à 20 nodig. Dus virtueel, laten we dat toerwoord dan één keer gebruiken, virtueel Verstappen toch echt aan de leiding op dit moment, terwijl die derde rijdt. En weer de snelste ronde voor Verstappen. 1.09.8. Terwijl de Ferraris hoog in de 1.10 zitten. Wie kwam het beste uit de startblokken in de Wimbledon-finale, Marcella? Ja, het is toch Nick Kyrgios, hoor, de Australiër. Hij heeft zojuist de service van Novak Djokovic gebroken. 15-40 was het. Djokovic werkt één breakpoint weg. Tweede breakpoint slaat die dubbele fout. Dus dat is niet echt lekker voor de Serviër. Dus het is 3-2. En zojuist is het 4-2 geworden op eigen service voor Nick Kyrgios in de eerste set. Het is 16:30. NPO Radio 1. Lieselotte Thomassen. De PvdA stemt dinsdag in de Eerste Kamer toch voor het omstreden handelsverdrag met Canada, zegt senator Kolen in de Volkskrant. En daardoor is er ook in de Senaat een meerderheid voor het CETA-verdrag. De PvdA was eerder tegen, onder meer vanwege de minder strenge milieueisen in Canada. Nu zegt de partij dat het verdrag goed is voor het behalen van klimaatdoelen en voor werknemersrechten. In Japan zijn de stembureaus gesloten voor de verkiezingen voor het Hogerhuis. Zoals verwacht houden de twee coalitiepartijen de meerderheid. De LDP van de vrijdag vermoorde oud-premier Abe en de partij Cometo zouden zeker 69 van de in totaal 125 zetels krijgen. Nog niet eerder behaalde de coalitie zoveel zetels. Een van de mannen die gisteravond gewond raakte bij de schietpartij in de Groningse binnenstad is overleden. Het is een man van 50 uit Leeuwarden. Twee anderen raakten gewond. De schutter, een man van 24 uit Groningen, zit vast. En in Schiedam is gisteren de bestuurster van een tram mishandeld. Ze liep een gebroken neus op. De vrouw kreeg ruzie met een vrouw die wilde instappen met een kinderwagen. De bestuurster vroeg haar om via een andere deur naar binnen te gaan en kreeg toen klappen. Bianca Damink, waar staat het stil? Dat is eigenlijk alleen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar heb je wel bijna een half uur vertraging tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Met vandaag etappe 9 met twee bergen in aantocht van de eerste categorie. En vooralsnog rijdt een grote kopgroep daar als eerste naartoe, toch Gio? Ja, 21 man nog steeds. En adembenemende beelden trouwens ook van de omgeving daar waar die renners rijden. De Col de Mos hebben ze net gehad. Dat zijn kolletjes iets boven de 1000 meter. Maar daar zijn nog pieken die veel en veel hoger gaan. Fantastisch mooi gebergte daar in Zwitserland. Dat weten we natuurlijk allemaal. Klassieke beelden echt van dat deel van Zwitserland. In de buurt dus van Aigle. Die kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van 3 minuten en 15 seconden op het peloton. En het is ook wel aardig om te zien dat de strijd om de bollentrui nu toch echt wel ontbrand is. Want Magnus Kort gaat nog steeds aan de leiding in dat klassement met 11 puntjes. Pogacar staat daar 2. Vingegaard derde, maar Simon Geschke komt eraan en ook Pierre Latour komt eraan. En in ieder geval is het zo dat Magnus Kort, als er niks geks gebeurt, die bollentrui vandaag kwijtraakt. De achterkant van het peloton, daar zien we onder andere Michael Woods rondrijden. Die is alweer eens een keer gevallen en heeft zijn hele rugpartij opengehaald. Dat ziet er echt wel behoorlijk smerig uit. Nou, 3 minuten en 15 seconden dus achter die kopgroep. Sebas, hoe gaat het eigenlijk met die kopgroep? Daar, die is toch weer tezamen gekomen. Latour, nadat hij als eerste over de top kwam, trok toch even door eerst in de afdaling. Was best wel een linker afdaling, omdat er behoorlijk wat groeven in de weg zaten. Die zeg maar in de rijrichting meeliepen, maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Sterker nog, daarna had Latour het nog even, nadat hij was teruggepakt. En we dus weer met 21 man hier tezamen waren vooraan. Het zelfs even moeilijk, kwam even op een gaatje te rijden, maar heeft dat gat weer gedicht. Ook Wout van Aert zat heel even achter zijn medevluchters, reed daarna makkelijk terug naar voren en bevindt zich nu ook weer in de voorste gelederen van die kopgroep van 21, waar Rigoberto Urán dus de best geclasseerde is op 3.24 van het geel. Maar ook Luis Leon Sanchez, 4.27 van Pogacar, staat vrij kort geclasseerd in het algemeen klassement. Nog een paar kilometer en dan zijn we in Le Diable. Er zijn er nog 70 kilometer te gaan in de etappe en dan gaan we daar beginnen aan de 8,1 kilometer lange Col de la Croix. De Ferraris vooraan en Verstappen kwam snel. Hoe is het nu, Louis? nog één Ferrari vooraan. En het is Carlos Sainz, omdat Leclerc nu 13 ronden na Verstappen naar binnen duikt voor verse banden. Stop gaat goed, 2,6 seconden. Maar belangrijker, Verstappen is er langs hoor. Die heeft zo ontzettend veel tijd goed gemaakt de afgelopen pakweg 10 minuten. Die pakte een seconde per ronde. En nu is het Sainz aan de leiding. Maar we weten, Sainz moet nog naar binnen. Verstappen zit daar 9 seconden achter. Dat is heel weinig, want Sainz gaat straks 20 seconden verliezen. Leclerc, dik 6 seconden, bijna 7 inmiddels achter Verstappen. We weten niet wat het gaat brengen. De race is nog lang. De hamvraag is, redden de Ferraris het nu met één stop, terwijl Verstappen misschien nog een keer naar binnen moet? Dat zou kunnen. En natuurlijk zijn de banden van Leclerc er straks ook aan het eind, als dit zo doorgaat, veel beter aan toe dan die van Verstappen. Maar voorlopig slaat de Nederlander terug. Rijdt hij tweede. Leclerc, zijn rivaal in het kampioenschap, derde, gat 6,5 seconden. En Sainz moet nog naar binnen. En dat zal een kwestie van misschien 1-2 ronden zijn. En dan is de pickorder voor even hersteld. De crew van Sainz staat buiten. Even kijken of deze goed gaat. Gaat immers even onder leiding van de race. Hoewel, kan het niet spannender maken dan het is hoor. Sainz gaat hier de leiding verliezen. Gaat ook achter Leclerc vallen. En dan is Verstappen gewoon weer de leider in Oostenrijk op het circuit waar hij al zo vaak won. Waar hij gisteren ook heerste. Waar hij in de kwalificatie heerste. Pitstop van Sainz. Redelijk goed, wat zeg ik. Die is op Red Bull niveau. 2,3 seconden. Terwijl hij nu, als hij naar links kijkt, dan ziet hij een muur. Maar anders zou hij Charles Leclerc zien. Leclerc er weer langs. Zelfs Lewis Hamilton duikt nu voorbij Carlos Sainz. Maar Hamilton moet nog naar binnen. Dus ook dat is een tijdelijk beeld wat we zien. Verstappen leidt in Oostenrijk. 6 seconden voor Leclerc. Met daarachter Hamilton en Sainz. En de race zit nog maar op ongeveer 1/3. Dus de hamvraag is echt, moet Verstappen nog naar binnen of kan hij door? En ik neig naar, er zal nog wel een stop komen. Ja, Tim Coronel, jij zei straks al even afwachten wat die vroege pitstop van Verstappen gaat betekenen. En naar de harde banden toe. En vervolgens wint hij me toch een klap tijd, zeg. Ja, je moet hem ook bij de finish bekijken. Want in principe moet hij nu nog een keer naar binnen, 20 seconden. Dus in principe heeft hij nog 14 seconden wat hij goed moet maken. Want hij ligt nu 6 seconden voor. Dus het is een spel tussen strategie op het ogenblik. En, ja, ik hoop dat hij dit vol kan houden. Ja, maar verrast het jou dat hij zo snel inhaalde de afgelopen ronde? Nou, hij had natuurlijk mooie vrije banen. Hij moest even het clubje Hamilton, Magnussen, Schumacher voorbij. Ja, maar precies dat. Hij was en sneller en hij moest er 4 voorbij. Ja, misschien heeft hij daar wel 2,5 seconden op moeten inleveren. Maar ja, hij is zoveel sneller op het ogenblik. Dat is echt ongelooflijk. Alhoewel, nu we het zeggen, rijdt Leclerc ineens de snelste ronde. Dus die zal ook wel nu weer naar Max toe rijden. Dus ja, het is een spel. Ja, als je dan heel simpel dan bedenkt, ja, de een moet dan misschien een 2-stopper en de ander houdt het op een 1-stopper, dan denk je, dan gaat hij dan afleggen. Maar zijn er dan mogelijkheden dat hij het alsnog wint met een stop meer? Nou ja, in principe, we hebben 29 van 71 rondjes hebben we nu gehad. En als je dus virtueel bekijkt dat hij nog een keertje binnen moet komen, dan en hij ligt nu 6 seconden voor, dan ligt hij nu 14 seconden achter. Nou, dus dat moet hij nog goed maken. Dus nog een keer zo'n inhaalrace. En dan zijn we er. Ja. Zo simpel is het. Op papier, Louis. Ja, op papier. Het is zo'n ongelooflijk simpele sport soms. Alleen, hieruit Alonso wel. Zegt ook altijd, die tweevoudig wereldkampioen in de Alpine, die zegt, ik vind het zo voorspelbaar. Maar op de een of andere manier lukt het mij nooit om de uitslag goed te voorspellen. En dus doe ik het vandaag maar. Nee, ik doe het ook niet. Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Verstappen leidt Leclerc wel veel sneller op dit moment. En dat is natuurlijk niet verrassend, want die banden zijn vers. En ook hij heeft vrije baan met Sainz erachter. Nou, die rijdt een vrij eenzame race. Want achter hem zit gewoon 20 seconden helemaal niks. En we hebben ook een uitvaller. Ook niet onbelangrijk, want Verstappen staat er, en dan stond hij eigenlijk al, helemaal alleen voor vandaag. Perez heeft zijn auto geparkeerd, heeft schade toch opgelopen in die eerste bocht. Dat incident, de eerste ronde moet ik zeggen, dat incident met George Russell. Dus Red Bull op de Red Bull Ring, in ieder geval met één auto met lege handen. En dat is een domper, helemaal, als Verstappen er niet in slaagt deze race te winnen. En voorlopig heeft Ferrari redelijk alles in handen hoor. Natuurlijk, ze rijden tweede en derde, maar ze weten ook allebei, die banden van ons zijn veel beter dan de banden van Verstappen. En niemand die het weet, wie moet er nog naar binnen en wie kan er door? Verstappen leidt, maar zei ik niet een paar minuten geleden, het gat was 6, 7 seconden. Nou, hou je vast, het is nog 2,7. Zo hard gaat het. Dus de aanval van Leclerc, die komt rond, zullen we maar inplannen, rond 4:15. Djokovic, Kyrgios, eerste set, belangrijkste fase van die set komt er nu aan, Marcella. Ja, het is 5-4 voor Nick Kyrgios. Hij serveert voor de eerste setwinst. Dit is 30-15. Service volley speelt hij. En dan mist hij een vrij makkelijke volley. En als je kijkt naar zijn afgelopen 4 service games, die won hij alle 4 op love. Hij maakte zelfs een reeks punten van 15 op rij. Allemaal op eigen service. En ja, het gaat ook razendsnel. Hè. We zijn natuurlijk gewend tennissers die hun handdoek pakken, die de beste bal uitzoeken. En ja, als je even niet kijkt, is het punt al gespeeld bij Nick Kyrgios. Zo verrast hij zijn tegenstanders dus soms ook met die onderhandse service. Het is 30 gelijk nu. Hij is 2 punten verwijderd van de setwinst. Een tweede service, ja, en de gemiste return van Djokovic. En dus krijgen we een setpoint voor de Australiër die een Griekse vader heeft vandaan. De naam Nick Kyrgios. Kyrgios eigenlijk, maar Kyrgios spreek je uit in Australië. En hij heeft een Maleisische moeder, dus een mooie combinatie. 27 jaar is die. Hij komt uit Canberra, is de nummer 40 van de wereld, maar heeft 13 gestaan. Hij heeft jaren weggegooid met allemaal ellende en misdragingen. En nu het setpoint voor de eerste set. Hij gaat een tweede service spelen op 40-30. Het is 5-4 dus voor de Australiërs. Die leidt met een break tegen de favoriet. En dan een backhand die in de tramrails zeilt. En dan begint hij een beetje te praten tegen de playerbox. Tegen zijn familie, zijn vader, zijn zus, zijn vriendin. Het hele circus zit daar. Hij heeft trouwens geen coach. Hij zegt, nee, dat wil ik echt niemand in mijn carrière aandoen. Dat iemand mij moet coachen. Hij zegt, ik ken mezelf het best. Ik weet wat ik moet doen. En ja, het is een gekkerd, maar hij heeft zo'n talent. Hij heeft zo'n fluwelen touch. Hier op 40 gelijk een schitterende service. Djokovic heeft geen kaas gegeten van de returns tegen Kyrgios. En het is de beste returneerder ter wereld. Dus kun je nagaan hoe goed die service van Nick Kyrgios is. Hij komt nu op zijn tweede setpoint. Je hoort veel geluid. Het publiek, er zitten 14.000, 15.000 mensen. Ja, ze kiezen toch langzaam de kant van Kyrgios. Spectaculair. En hier met een ace gaat hij die eerste set pakken. Het wordt 6-4 voor Nick Kyrgios. Zijn team staat ook. Kate, de hertogin van Cambridge, zit daar op de eerste rang met de kroonprins, de kleine William. En ja, zij gaat straks de schaal, de trofee uitreiken. Maar wie, oh wie. Kyrgios heeft in ieder geval de eerste stap gezet. Hij wint de eerste set met 6-4. Louis, je zei 4:15, toch? Kunnen we nog een plaatje draaien of wil je nu al? Ik zou even wachten met dat plaatje, want ik denk dat Leclerc het nu al gaat proberen. En ja, het gaat net zo makkelijk als de vorige keer, ook op dezelfde plek. Maar nu binnendoor, niet de eerste bocht van het circuit. Maar hoe leg ik het uit? Vanaf de start duik je naar rechts. Dan gaat er een heel lang recht stuk waarvan je op tv denkt dat is redelijk vlak. Maar dat gaat vooral aan het eind steil omhoog. Dat is een moeilijk rempunt, maar dat is de plek waar Leclerc Verstappen te grazen neemt. En dat gaat ontzettend eenvoudig, omdat Verstappen beseft... Die banden van mij die hebben al 15 ronden achter de rug. En die van Leclerc zijn vers. Dus ik weet niet wat de strategie is bij Red Bull. Maar er moet wel iets gebeuren. Wil Verstappen deze race nog winnen? Want Leclerc, vooral Leclerc, is niet te houden vandaag. En gaat er ook op een manier langs dat je denkt, het gaat eigenlijk te makkelijk. En ik hoor Verstappen nu ook op de boordradio. En wat ik vrees is toch de waarheid. Hij klaagt over gebrek aan grip, vooral aan de voorkant. Die auto doet niet wat hij wil. En dat is apart, want gisteren liep het op rolletjes en vandaag, het klinkt wat voorbarig en misschien is het dat ook wel, maar het loopt niet lekker bij Verstappen op dit moment. En er moet een mirakel gebeuren, wil hij de race winnen. Leclerc is niet te houden met de Ferrari. Ici Radio Tour de France. NPO. Radio 1. De Tour. 2022. Toerartiest van deze zondag is Stevie Wonder. Dit was hem samen met 98 Degrees, True to Your Heart. Louis, zeg het maar. Ja, de enige resterende boel, dat is die van Verstappen. Die heeft het heel zwaar met de stijgende paarden van Ferrari. En Leclerc en Sainz hebben 1 en 2 in handen. Want Verstappen heeft net zijn tweede pitstop gemaakt in ronde 37 al. Dat is net over de helft van de race. Dat is in mijn optiek heel erg vlug voor een tweede stop. Het gaat niet lekker bij Verstappen. Derde plek nu voor hem, maar de Ferraris heersen op de Red Bull Ring. En wie heerst er vooralsnog, het is nog vrij prematuur, Gio, op de Alpen? Ja, vooralsnog is het nog de kopgroep. De mannen die daar vooraan rijden, die zijn nog voor een belangrijk deel bij elkaar. Ik zie in het peloton wel dat de een na de ander los. Het zijn vooral de mannen die hard gewerkt hebben in de afgelopen etappes. Ik zie Christophe Laporte nu op achterstand van het peloton rijden. Zojuist zag ik ook Nathan van Hooijdonk, de hulk van gisteren, die zoveel werk heeft gedaan in de achtervolging op de kopgroep, waardoor Wout van Aert de etappe kon winnen. Die zijn allemaal gelost uit het peloton. En ja, het is nog maar een klein plukje. Mathieu van der Poel die zal er zo meteen ook vanaf gaan, zo lijkt het. Want die rijdt nu in het laatste wiel van het eerste peloton, waar Marc Soler de man is die tempo maakt. Dat is de Spanjaard die daar op kop rijdt als ploegmaat van Tadej Pogacar. Pogacar die toch het tempo heeft opgevoerd. 2 minuten en 28 is het verschil nog maar met de kopgroep. En ik heb ook gekeken naar de leidensweg van Ben O'Connor. De man die 2 keer gevallen is in deze Tour. 1 keer in Denemarken. Gisteren opnieuw gevallen is. Last heeft van zijn rechterheup. En die rijdt moederziel alleen achteraan. Van der Poel moet nu definitief lossen uit het peloton. Wat gebeurt er vooraan, Sebas? Daar zijn we ook inmiddels de eerste renner kwijt. En dat was Niels Polit. En die had ik per ongeluk op mijn briefje gezet als Niels Piloot. Ik had wel even wat klinkers omgedraaid toen ik zijn naam noteerde. Maar ja, hij is wel ook heel lang de piloot geweest trouwens hier van de kopgroep. Want hij heeft met Patrick Konrad nog een ploeggenoot meegehad. Inmiddels verleden tijd. Want Polit is dus gelost. Dus hebben we nog 20 man over. Ik zag net hoe Kobe Goossens, een paar dagen geleden nog hard ten val gekomen, naar voren toe sprinten in die kopgroep. Ik dacht even dat hij een aanval wilde gaan plegen. Maar hij heeft weer plaatsgenomen nu vooraan in die kopgroep. Maar de voorsprong loopt snel terug hoor. 2 minuten en 25 is het nog maar op de flanken van deze Col de la Croix. Col van de eerste categorie waar de bevolking trouwens ook toeneemt. En daardoor wordt het ook een stukje frisser op dit moment. 4 kilometer nog ongeveer tot de top van deze col. Ja, soms weet je hier bijna niet op welk scherm je moet kijken. Dus als radioluisteraar ben je dan gezegend dat je het allemaal hoort wanneer het belangrijk is. Tim Coronel, jij kijkt vooral natuurlijk naar Formule 1. Is het een beetje een Mission Impossible aan het worden over Verstappen? Nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk iets meer dan de helft nu gedaan. Hij is net op nieuwe banden. Dus ik ga ervan uit dat dit zijn laatste stop is geweest. Ja, en de bedoeling is dat hij nu naar de Ferraris toe rijdt. En dat hij dan op trekpositie aan het einde dan heel spannend gaat maken. Ja, maar? Of hoor ik geen maar in je stem? Ja, het is, je geeft het zelf al aan. Eigenlijk is het wel een beetje een bekeken race, als ik eerlijk ben. Ja, tenzij er iets gebeurt, bijvoorbeeld, Louis. Ja, en het is weer Sebastian Vettel. Die zie ik toch het hele jaar veel te vaak achterstevoren staan. En gelukkig kan hij door. En gelukkig, zeg ik, anders krijg je weer zo'n safety car die wel voor spektakel zorgt, maar die soms ook wat onrechtvaardig is. En Vettel kan door, maar die maakte een hele rare schuiver. Gisteren trouwens ook al een touché met Albon. Ging die ook vol in de achteruit de grindbak uit. Nou ja, hoe dan ook. Vettel, 4 keer wereldkampioen. Maar dit jaar is het hem niet voor de coureur in de groene Aston Martin. Hij heeft trouwens weer een tik gekregen, hoor. Hij deed het niet zelf. Hij kreeg een tik van een van de Alfa Tauris. En dat is Pierre Gasly geweest. Ja, tik en weg is hij. Grindbakje in. Voor de rest, alles gaat gewoon door. Korte gele vlag, maar nu is alles weer groen. En kan ik eindelijk zeggen dat Leclerc en Sainz de zaken goed voor elkaar hebben. Maar Verstappen, nu met die verse banden, curieuze meldingen op de boordradio krijgt. Namelijk, eerst krijgt hij op de radio te horen. Rustig aan. Rondjes 1-10 graag, die bestellen ze gewoon bij hem. Dan zeggen ze, doe maar het tempo van Hamilton. En vervolgens zegt Verstappen, waarom? En daarna komt doodleuk de boodschap, free to push. Oftewel, ga je gang maar. Dus tegenstrijdige berichten op de boordradio van Verstappen, waar in ieder geval wel duidelijk is dat de banden waar hij nu op rijdt, die moeten het 35 ronden volhouden. We hebben nog 30 ronden te gaan, zo snel gaat het. Hij is al een paar ronden bezig. En Leclerc en Sainz rijden vrolijk door. Zullen denk ik zo ook nog naar binnen komen. En dan is de vraag, hoeveel terrein heeft Verstappen dan verloren? Hij zit er nu ver achter. Maar we weten, dat kan zo veranderen in een race die toch wel voortdurend alle kanten opkantelt. Er wordt geklommen en Magnus Kort moet oppassen voor zijn truizen, Bas. Die gaat hij kwijtraken vandaag, normaal gesproken. Twee beklimmingen van de eerste categorie nog. Terwijl vooraan in de kopgroep op dit moment versneld wordt. Dat gebeurt volgens mij door Pierre Latour. Maar ja, ik moet natuurlijk over 19 anderen heen kijken zo'n beetje. Als ik hier kijk, en het is inderdaad Latour die daar versnelt in de kopgroep. Op gloednieuw asfalt trouwens in de laatste kilometers van de Col de la Croix. Het is hier muis en muis stil. Er staat hij namelijk helemaal niemand langs de kant van de weg. Ik vind het op sommige plekken sowieso vandaag wel erg rustig. We rijden tussen de dennenbomen door. Maar voor dadelijk de laatste 2 kilometer... als we de topname van de naderen van deze Col de la Croix, dan wordt er toch heel veel publiek voor speld. Dan zien we dat nu de volgende man eraf gaat. En dat is Benoît Cosnefroy. Die staat bijna helemaal stil midden op de weg en houdt nu de hele caravaan over. En de nervositeit neemt hier wel toe. Want we zitten in de laatste 3 kilometer van deze klim. Op 5 na zijn ploegen, op 5 ploegen na zijn alle ploegen uit de Tour hier vertegenwoordigd. Dus die karavaan is lang. En die voorsprong, Gio, die neemt af. Dus de juryleden hier achter de kopgroep, ja, die worden toch wel nerveus. Ik kan me dat voorstellen, zeker met die lange afdaling zo meteen in de richting van Aigle weer te gaan. Dan gaat het tempo natuurlijk omhoog. Dan is het lastig om op een gegeven moment auto's nog aan de kant te krijgen. Op het moment dat het peloton eraan komt denderen. En dat peloton komt er ontegenzeggelijk aan. Want ik kijk nog eventjes naar het tijdverschil. Dat is inmiddels onder de 2 minuten. 1 minuut en 58 seconden. Nog 64 kilometer te koersen. En dat tempo in dat peloton wordt vooral hoog gehouden door de ploegmaat van Tadej Pogacar. Die moeten op dit moment aan de bak. Die moeten zorgen dat ze die voorsprong van dat kopgroepje toch verkleinen. En wat dat betreft is het wel goed dat Wout van Aert namens Jumbo-Visma daarvoor in zit. Want dat betekent dat de Jumbo's daarachter gewoon kunnen afwachten. En gewoon kunnen zien hoe de gele trui en zijn ploeg het werk doet om de kopgroep mogelijk terug te pakken. NOS. Radio Tour de France. Tour de France.

Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing. De Giro biedt je heel veel producten en markten om je risico te spreiden. Zo doorsta je een afdaling op zijn tijd beter. Tap en beleg. Onze bekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Start vandaag nog op degiro.nl en ontvang een transactietegoed van 100 euro. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Vier uur. NPO Radio 1. Robert Meder. Het is een heerlijke sportmiddag en die duurt nog tot 6 uur. Laten we eens beginnen met de Tour, Gio. Ja, we hebben twee man die strijden om de bergpunten. Bob Jungels en Simon Geschke bijna bovenop de Col de la Croix. Op een half minuutje zit de kopgroep met, of de achtervolgende groep met natuurlijk Wout van Aert. Op 2,5 minuut rijdt het peloton. En dan natuurlijk de Grand Prix Formule 1 in Oostenrijk, Louis. Met twee Ferraris aan de leiding, Leclerc en Sainz, en Verstappen op 17 seconden. Maar dat is net niet genoeg om comfortabel de pitstraat op te zoeken voor beide Ferraris. Dus hij is nog niet uitgeschakeld, maar moeilijke race tot nu toe voor Verstappen. En de mannenfinale op Wimbledon, Marcella Mesker. 6-4 Nick Kyrgios eerste set. 3-1 break voor Novak Djokovic in de tweede. Een beetje lucky break, wel op love, maar via een netballetje. Dus Djokovic knokt terug. En dan nu het internationaal. Lieselot Thomas. De PvdA stemt dinsdag in het Eerste Kamer toch voor het omstreden handelsverdrag met Canada. Dat zegt senator Kolen in de Volkskrant. Daardoor is er ook in de Senaat een meerderheid voor het CETA-verdrag. De PvdA was eerder tegen, onder meer vanwege de minder strenge milieu- en dierenwelzijnsregels in Canada. Nu zegt de partij dat het verdrag goed is voor het behalen van klimaatdoelen en voor werknemersrechten. Ook verstevigt het volgens Kolen de positie van Europa in een instabiele wereld. Het dodental na de Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen naar 15. Het complex is ingestort. Tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. Het beschoten stadje ligt in de regio Donetsk, op zo'n 20 kilometer van Kramatorsk. Die stad is waarschijnlijk het nieuwste grote doelwit van de Russen. Zowel Oekraïne als Rusland claimt overwinningen in de regio Donetsk. Rusland zegt dat het twee hangars heeft gebombardeerd, waar howitzers stonden die waren geleverd door de VS. Tot nu toe hebben 9 kandidaten zich gemeld als leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee als opvolger van premier Johnson. De nieuwste naam is die van Penny Mordaunt, onderminister van Handel. Oud-minister en van Financiën Sunak is favoriet bij de bookmakers. Conservatieve parlementariërs mogen erover stemmen en de twee kandidaten die overblijven worden voorgelegd aan de 200.000 partijleden. Bij een frontale botsing bij Annapolona in Noord-Holland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Die 3 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op een provinciale weg en er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De weg is voorlopig dicht voor onderzoek. Het weer bewolkt en zo goed als droog. Vanavond opklaringen en vooral vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen begint bewolkt, later meer zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. En dan de files, Bianca, daarmee zijn er niet veel, toch of wel? Nee, op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Alleen werkzaamheden veroorzaken een kwartier oponthoud. Dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat komt doordat de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland daar dicht is. Nog even naar de Formule 1, Louis Dekker. Ja, want zei ik het al, die Ferraris kunnen niet comfortabel naar binnen. Nou, comfortabel was het niet, maar ze zijn allebei naar binnen geweest. Leclerc eerst, daarna Sainz en Verstappen is daardoor de leider in de race. Maar dat klinkt mooier dan het is. Zijn voorsprong op Leclerc is 2 seconden en Sainz zit er vlak achter. Ik denk dat met nog 20 ronden, en dat is ongeveer 21 minuten hier, Verstappen een hele zware slotfase gaat voor zijn kiezen gaat krijgen. Want ik denk dat hij niet kan verdedigen tegen beide Ferraris, maar voorlopig zit hij er nog voor. Dankzij Veenstra vakmensen woont u comfortabel en duurzaam. Veenstra, voor warmte, ventilatie, airco, zonne-energie en beveiliging. Want thuis, daar draait het om. Geniet van elk moment.

Goedemiddag, je hebt sportzondagen, mooie sportzondagen en superzondagen. Maar deze zondag valt toch wel in de buitencategorie. Laten we beginnen met Louis Dekker. Hoe gaat het met Verstappen? Ja, het gaat niet super hoor. En bij het woord super moet ik meteen aan het publiek denken. 50, 60.000 man op de tribune die zingen de hele dag Super Max, Super Max. Maar het gaat niet goed met Super Max. Want Super Max klaagt op de boordradio. Noemt de tractie van zijn auto richting zijn team op de boordradio een joke, een grap. Is helemaal niet tevreden over de manier waarop die bocht, waarop die uit de bocht komt, zeg maar. Waarop die weer gas geeft en dan verlies je het. En dus is Leclerc nu weer de leider in de race. Heel gemakkelijk er voorbij voor de derde keer op rij. Verstappen probeerde de deur nog wel dicht te gooien. Maar een klassieke schijnbeweging van Leclerc. Kijken aan de buitenkant, toeslaan aan de binnenkant. En Leclerc is er langs. En het is een kwestie van tijd. Carlos Sainz op plek nummer 3 in de tweede Ferrari noteert niet een beetje de snelste tijd, maar een 1.08. Terwijl we bij de rest alleen maar 1 minuut 9, 1 minuut 10 zien. En Sainz zit nu een halve seconde achter Verstappen. En ik denk dat de aanval nu meteen komt op dezelfde plek waar Leclerc meteen toesloeg. Dat stukje steil omhoog. Sainz durft het net niet die binnenkant te pakken. En Verstappen gooit nou een heel klein beetje die deur dicht. Maar weet ook, deze strijd ga ik verliezen. Even kijken of het in deze bocht dan wel gebeurt. Sainz loert wel, laat de binnenkant zien, maar... Oh nee, er gaat toch, ik wil het bijna zeggen, de Achilleshiel van Ferrari. Ze kunnen hem alleen maar verliezen door uit te vallen. En wat gebeurt er bij Sainz? Terwijl die aanvalt bij Verstappen een rookpluim. En dan gaat het weer mis voor Ferrari. En weer is het cadeau voor Verstappen die echt zeker derde zou worden. En echt geen tweede. En helemaal niet de race zou winnen. Maar die Ferrari van Carlos Sainz staat in de fik. Echt rook onder de motorkap en die coureur moet eruit en het moet geblust worden. Maar ergst is, hij staat stil terwijl hij dacht, dit wordt een 1-2 voor Ferrari. En als die blussers niet heel snel komen, dan gaat er heel veel schade aan die Ferrari ontstaan. En Sainz komt er niet uit, die zegt help nou, want hij staat in de fik. En die coureur die krijgt bijna de vlammen in zijn overal. Duurt veel te lang. Auto rolt ook nog naar achteren. En nu is hij er wel uit. En ik denk dat hij schadevrij is, de coureur. Maar die auto bepaalt niet. En wat een debakel weer voor Ferrari. Gele vlag op de Red Bull ring. En Leclerc aan de leiding. Maar die zal nu ook met samengeknepen billen in die Ferrari zitten. Want oh, wat geven ze het uit handen. Steeds weer dit jaar. Die betrouwbaarheid van die krachtbron. Het gaat weer mis. En echt Sainz bijna zo. Kont gebrand, hè, net. Hij staat gewoon in de fik. En nu zit hij op zijn achterwerk te balen als een stekker. En hebben we een virtual safety car. Geen echte, maar een virtuele. Dat betekent dat de coureurs even van hun gas af moeten. En dat Leclerc wel zijn voorsprong houdt. Maar oh, wat een stress zal er aan boord zijn. In de pitbox bij Ferrari. Blijft die andere Ferrari dan wel heel? Of gaat Verstappen hem alsnog winnen hier? Oh, Tim Coronel. Tja, ongelooflijk dit. En dan ook nog eens een keer ja, de motor natuurlijk weer. Ja, de Achilleshiel van Ferrari. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En dan zie je ook nog een keer dat hij in de brand gaat. En ja, hij staat op een helling, dus hij kan niet van de rem af. Dus Carlos kan er niet uit. De vlammen slaan om hem heen. Ja, dus het was een beetje hectisch allemaal. Ja, ja, alleen die man met die blusser in zijn hand. Die, ja. Die zet zijn blusser neer en rent de andere kant op. Ja, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk wat daar gebeurde. Maar ja, jij zag het ook. Ja. Ja, misschien waren ze met andere blussers even snel aan het regelen. Want ja, dat fikkie, dat werd snel groter. Ja, heel snel zelfs. En hij kwam er niet uit. Nou nee. Ja, ik bedoel, we gaan niet verder erover speculeren. Want het is goed afgelopen, Louis. Ja. Ja, maar inmiddels staat die race wel weer op zijn kop. En Leclerc, die zijn hoofd maar koel houdt, ik durf het bijna niet zo uit te spreken. En denkt, dit is dan het moment, virtual safety car, dat is bijna een gratis pitstop. Dus laat ik dan nog maar eens naar binnen gaan. En Verstappen doet dat ook. Dus allebei weer op vers rubber. Hamilton nu de nummer 3, Ocon de nummer 4. Maar het is toch echt ongelooflijk. Het lijkt wel of Ferrari bijna, ja, je mag het niet zeggen. Het is bijna of ze niet willen winnen dit jaar. Ze domineren, ze heersen notabene op de Red Bull ring. En ineens, terwijl die aanvalt bij Verstappen, ploft die motor, gaat hij in de fik. En is Sainz gewoon de man, net als Perez, de teamgenoot van Verstappen, die met 0 punten Oostenrijk gaat verlaten. En Leclerc, die moet hem nog 12 ronden, ik ga het echt zo zeggen, Leclerc moet hem 12 ronden heel houden. Dat is het belangrijkste voor Ferrari nu. Ja. Goed, Marcelo Mesker die kijkt naar de Wimbledon finale. Eerste set was voor Djokovic. Het lijkt er een beetje op dat Djokovic op Wimbledon af en toe in de eerste set een beetje warm moet worden of zo. En daarna slaat hij toe. Ja, zeker. Dat was ook in zijn kwartfinale tegen Jannik Sinner. Moest hij 2 sets warm worden. 0-2 in sets achter, 5 sets winnen. En ook tegen Cameron Norrie verloor hij de eerste set in de halve finale. Zeker geen beste wedstrijden hoor van Djokovic. Vandaag speelt hij wel goed. En Nick Kyrgios ook, want we zien heel veel winners. Even opnoemen, 23 winners voor Nick Kyrgios en maar 10 fouten. Djokovic, 15 winners en 7 fouten. Dat is dus echt genieten om naar deze wedstrijd te kijken. We zien wel in deze tweede set een beetje een kentering. Wat langere rallies en dat is in het voordeel van Djokovic. Het is bloedheet op het centercourt, dus straks gaat de fysiek meetellen. Het is een best of 5. Maar Djokovic serveert nu voor de tweede setwinst. Hij staat op een 5-3 voorsprong. Begint niet goed met een dubbele fout. Maar zou dit in principe uit moeten kunnen serveren? En dan hebben we natuurlijk echt een prachtige finale als het 1-1 in sets wordt. Oh ja, jij bent er ook nog, Gio. Hoe gaat het met jongen? Ja. En die hoe renners gaat het ook met jongens? Ja, die renners ook in de Tour, ook met duizelingwekkende snelheden. Maar dat is natuurlijk allemaal wel relatief als je dat vergelijkt met de Formule 1 snelheden van 70, 80 km per uur. In die afdaling die maar duurt en maar duurt. Het houdt maar niet op, want ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten nog eventjes tot aan de Erglen voordat ze dadelijk mogen gaan beginnen na een plateautje. Of tenminste na een stukje vallei. Mogen ze beginnen aan de laatste klim, de Pas de Morgins. We hebben één koploper. Die koploper die is Bob Jungels. De man die ooit klassementsrenner wilde zijn. Uiteindelijk besloot om de klassementsambities te laten varen. Echt heel hoog kwam die nooit in die klassementen. En het prima deed, prachtig deed zelfs in klassiekers. En nu dan de leider is in de wedstrijd. Hij heeft een voorsprong van 48 seconden op de achtervolgers. Hij heeft een voorsprong van 2 minuten en 20 op het peloton met de gele trui. Nog 45 kilometer te rijden. Wordt er een beetje achtervolgd, Sebas? Ja, dat gebeurt door de ploeggenoten van Tadej Pogacar die ik daar in vierde positie zie zitten in de afdaling. Want omwille van de veiligheid en omdat het peloton toch vrij snel terugkwam, de kopgroep uiteenviel, zijn wij dus de afdaling gaan doen achter het peloton. 3 ploeggenoten dus, onder wie Maika voor Tadej Pogacar in het geel. En dan is het zeg maar qua ploeg in tweede positie de ploeg van Ineos. Die hebben plaatsgenomen in de afdaling achter de ploeggenoten van Tadej Pogacar, Vingegaard, Roglic en de andere hier nog resterende renners. Kruiswijk onder andere van Jumbo-Visma. Dat is zeg maar het derde blok op dit moment in de afdaling. En zo gaan ze over de mooie brede weg naar beneden. Nu inmiddels een mooie brede weg, want het begin van de afdaling was smaller. En dat was echt een venijnig gemeen hobbelweggetje waar alleen Simon Clark nog wist terug te keren. Terug in het peloton na net voor de top te zijn gelost. Over een gelost gesproken, Bauke Mollema zit hier niet meer bij. Want hij werd in de laatste kilometer zo'n beetje voor de top van de Col de la Croix. Gelost uit de groep gele trui. Ja, Louis, je zult nu maar in de box zitten van Ferrari. Die durven gewoon bijna niet meer te kijken. Fingers crossed. Nee, en alsof het al niet erg genoeg is, zegt Leclerc ook nog even net op de boordradio dat hij vindt dat zijn koppeling wat raar aanvoelt. Nou, ik denk dat de hartslag bij Ferrari op dit moment helemaal omhoog gaat. En ze hebben zichzelf natuurlijk gigantisch te pakken. Echt de billen gebrand. Alleen voorlopig rijdt er nog één. Maar je bent, denk ik, als je nu bij Ferrari werkt, heel blij als ronde 71 erop zit. En we zitten nog maar in ronde 62. En Leclerc leidt wel. En we zijn weer vol gas aan het rijden. Die virtual safety car is opgeheven. Maar Verstappen is nu de snelste op de baan. En hoe kan dat dan? Ja, allebei zijn ze nu geswitcht van die harde banden compound. Die harde banden naar de mediums. En misschien dat de RB18 van Verstappen zich lekkerder voelt op die mediums. Het heeft er de schijn van. Maar terwijl ik het zeg, pakt Leclerc, stuivertje wisselend, de snelste ronde weer terug. Zegt nu op de boordradio, het voelt nu weer oké. Hartslag mag weer een beetje naar beneden bij Ferrari. Snelste ronde, Verstappen nu, 1.07.2. Het wordt nu echt 10 kwalificatierondjes achter elkaar. Ineens kunnen ze hem allebei weer winnen. Terwijl Verstappen denkt, dit had ik niet meer verwacht. En Leclerc denkt, hey, we gingen toch naar een 1-2 met Ferrari. En zo snel kan het kantelen. Terwijl Lewis Hamilton de nummer 3 is. En notabene George Russell, die komt helemaal van achteren in de andere Mercedes. Echt een wereldprestatie neerzet met een beetje geluk. Dankzij een gratis pitstop net. Maar Russell vierde, 2 Mercedes in de top 4. Dat is ook een aardig resultaat. Ze profiteren natuurlijk van de ellende bij Carlos Sainz in de Ferrari. Sergio Perez in de Red Bull. En Sainz, ja, inmiddels is hij op een scooter naar de pitlane gebracht. Met een warme kont, dat kan bijna niet anders. Maar hij zwaait wel naar het publiek als een boer met kiespijn. Een boer die ontroostbaar uit zijn ogen kijkt. En gelijk heeft hij. Leclerc voor Verstappen, 3,6 seconden. Ik wil bijna zeggen, het ziet er zeker uit voor Leclerc. Maar ik durf het niet meer te zeggen. Nee, Tim Coronel hier in de studio. Als we nu zien dat ze zijn allebei de pitch ingegaan. Allebei nieuwe banden. Ja. En ze zijn even snel. Wat zegt dat over die vorige 61 ronden? Ja, laat ik het zo zeggen. Die moet je vergeten. Hè. Je bent zo goed als je laatste overwinning, zeg ik altijd maar. Of tenminste de snelste tijd. En nou, nu zie je 3,6 seconden. Ja, het wordt gewoon een eindsprint. En Max zal alles eruit pushen. Dus hij pusht Leclerc ook weer naar de snelste tijd. Ja, het is fantastisch. Maar is er misschien een verkeerde keuze gemaakt in banden? Dat bedoel ik eigenlijk net te zeggen in de race. Oh, nee. Je moet natuurlijk op verschillende banden rijden. Dat snap ik, ja. Dat is natuurlijk een ding. En dit was gewoon een situatie dat gewoon ideaal was. En ja, de Red Bull voelt zich iets prettiger ten opzichte van een Ferrari op geel. Ja, dat blijkt en de Ferrari werkt wel beter weer op wit. Maar het is spannend. Heel mooi. Ja, beste liefhebbers van die schitterende Tour de France. Radio Tour de France. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, rien n'a changé, tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, rien n'a changé. Tout a continué. Je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi, je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi, je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Le Poppies. Zet al afgelopen, Marcella? Ja, en ieder moment kan er een uitbarsting komen hoor van de Australiër Nick Kyrgios. Want wat gaat hij tekeer tegen zichzelf, tegen zijn box? Want zo even, bij 5-3 voor Djokovic. Djokovic serveert 0-40 op zijn service. Het wordt 40 gelijk. 3 breakpoints weggespeeld. Dan komt er daarna nog een breakpoint. Het 4e voor Nick Kyrgios. Ook dat werkt Djokovic weg. En even later pakt hij de set met 6-3. En Nick Kyrgios, die tiert en die vloekt en die praat op zijn bankje en tegen zijn box. Dus ja, wat dit moet gaan opleveren. Ik hoop dat hij zijn hoofd koel kan houden, want het is een prachtige wedstrijd. Het is heerlijk tennis. En het is zo anders, hè. Het is geen Djokovic Nadal. Oké, Federer is er ook niet. Het is niet hetzelfde spel wat we zien. We hebben een Nick Kyrgios, zo getalenteerd, die zoveel kan met een bal, die zo makkelijk beweegt, die zo'n goede service heeft. En toch staat het 1-1 in sets. Djokovic is solide, doet niks bijzonders, behalve gewoon goed spelen. En Kyrgios, ja, dat is werkelijk een geweldige speler. Alleen het koppie, hè. Ik ben benieuwd of hij bij de les kan blijven. Hij begint met serveren in de derde set. 1-1 in sets dus. Louis Dekker, zijn er voor Verstappen nog voldoende rondes? Het gaat erom hangen, maar het gat wordt wel kleiner. Wordt 2,8 seconden. En bij Ferrari zitten ze in de piepzak. Maar Leclerc zit ook niet lekker. En vergeet niet, Leclerc heeft al zoveel pech gehad dit jaar. Zoveel tegenslag als hij de race aan het leiden was. Dat het weer niet zijn kant op viel. En hij hoeft nog maar even, hoor, een paar minuten. Ronde 69 start. Dat betekent dat we nu kunnen rekenen. Nog 3,5 minuut is Charles Leclerc verwijderd van een overwinning op de Red Bull Ring. Beetje het huis van Max Verstappen. Het gat 2,7 seconden inmiddels wordt steeds kleiner. Verstappen ook de snelste. Ook de snelste ronde. En er is stress aan boord bij Leclerc. Die zegt, mijn pedaal doet gek. En het team bevestigt. Af en toe blijft hij hangen. Probeer hem los te krijgen als het ware. Leclerc nu weer op de boordradio. De downshifts are refused. De downshift. Het schakelen wordt nu ook moeilijk. 2,5 ronde nog voor Leclerc. Er is van alles aan de hand aan boord van die Ferrari. En Leclerc, die moet het vol zien te houden. En uiteraard heeft Red Bull Racing, het team van Verstappen, het al lang aan Max doorverteld. Leclerc heeft wat probleempjes. Kom maar met die aanval. Ja, kom maar met je commentaar, Tim. Ja, wat betekent dat? Nou ja, ik heb zweet op mijn voorhoofd. Heerlijk, joh. Ik zie het, ja, mijn doekje. Ja, nee, aan de andere kant, het kan natuurlijk ook een spel zijn, hè. Want je ziet nu, Leclerc zie je toch nog steeds weer uitlopen. Hij heeft toch weer 3/10 gewonnen. Nou, als hij echt problemen met zijn pedaal zou hebben, dan zou dit niet het geval zijn. Ja, en we gaan nu de laatste ronde in. Ik zie het als een 1-0 voor Ferrari, wat er nu gaat komen. Dus nee, het is... Het is wat het is. En ik durf wel te zeggen, een hele goede set van Ferrari. Alleen jammer van Sainz. Wat is de set van Ferrari geweest? Nou ja, om hier in ieder geval de boel te verslaan. Ze zijn met een update gekomen en die werkt. En dat is echt fantastisch om te zien. Laatste ronde, Louis. Ja, ik schrik toch als ik naar die tijdwaarneming kijk. Want Verstappen begint de ronde op 3 seconden achterstand. En dat duikt ineens naar 2,5. Dus ik heb toch de indruk dat Leclerc niet acteert dat er iets aan boord is. En ik zie Verstappen dicht erbij komen in ronde 70 met nog anderhalve ronde te gaan. Het is maar zo'n kort baantje. Hij komt in tijdnood. Maar Leclerc voelt zich helemaal niet lekker aan boord van die Ferrari. En weet ook, het zal toch niet weer gaan gebeuren. Het zal toch niet weer uit mijn handen vallen in die laatste ronden. Verstappen, snelste tijd nu op 2,5 seconden. Dat lijkt zo comfortabel, maar het is het niet. Snelste ronde wel voor Verstappen. Betekent in ieder geval, als het zo blijft, 19 punten voor hem, 25 voor Leclerc. Terwijl de echte pijn natuurlijk bij hun team noten zitten. En vooral bij Carlos Sainz, die inmiddels terug is bij zijn team, maar die op weg leek naar een dubbel. Leclerc en Sainz zouden 1 en 2 worden, tot die auto plofte, de motor plofte, vlam vatte. En Sainz veel te lang in die naar achteren rollende auto moest blijven zitten. En de marshals, de brandweermannen, nou, ze leken bijna te slapen. Het duurde zo lang. En dat heeft in ieder geval ertoe geleid dat Ferrari heel veel schade overhoudt aan deze race. Waar het gevecht nu in de laatste ronde is beland. En Verstappen inmiddels op 2 seconden zit. Ik denk dat Leclerc hem nu gaat komen. Als Hamilton nu aan boord van die Ferrari had gezeten, zou ik zeggen, ja, die acteert wel vaker. Die piept altijd. Die creëert stress. Maar bij Leclerc kan ik me niet voorstellen. Gat naar 1,9. Hij is in de buurt, hoor. Het zijn nog maar een paar bochten. Want eigenlijk heeft dit circuit er maar een stuk of 7. Leclerc 1,9. Blijft het daarbij? Nog steeds 1,9. Verstappen komt wel dichtbij. Maar ik verwacht dat Leclerc hier met de hakken over de sloot gaat. Nog steeds 1,9. Blijft nu hetzelfde. We kruipen naar de 1,8. Maar Leclerc gaat nu de laatste bochtencombi in. En daar is eindelijk weer een overwinning voor Charles Leclerc, die dit seizoen zo goed begon. En die nu eindelijk zijn derde zege pakt. Terwijl hij zal denken, ik heb dit kampioenschap zo gedomineerd in het begin. En nu is de achterstand op Verstappen zo groot. Maar in ieder geval knaagt hij er vandaag 6 punten vanaf. Verstappen tweede. En dan moeten we heel erg lang wachten op de nummer 3. En dat wordt Lewis Hamilton in de Mercedes met daarachter zijn teamgenoot George Russell. En waarom worden die derde en vierde? Omdat er één Ferrari, Carlos Sainz, en één Red Bull, Sergio Perez, niet over de streep komen. Leclerc wint met de staart tussen de benen, met de hakken over de sloot. Maar wat een opluchting bij Ferrari, die toch weer bitterzoet zal smaken. Want Sainz, Carlos Sainz en het team zullen toch een kater hebben dat hier weer een 1-2 uit hun handen valt. Leclerc wint op de Red Bull Ring en ontroont Verstappen, die de schade beperkt houdt. Ja, Tim Coronel, als we het vanuit het perspectief van Verstappen bekijken, waar heeft hij dan eventueel laten liggen? Ja, het middengedeelte. Middengedeelte van de race, daar verloor hij heel veel tijd. En uiteindelijk heeft hij het nog wat beperkter kunnen houden vanwege de safety car situatie. Of in ieder geval virtual safety car. Ja, en ongelooflijk mooie strijd, durf ik ook wel te zeggen. Geluk gehad ook nog met Sainz natuurlijk. Ja, had dit anders gekund voor Verstappen? Nee, ik heb zo het idee dat echt wel het beste eruit heeft proberen te persen. Alleen ja, halverwege viel het even tegen. Ja, en Leclerc is echt met de hak over de sloot, of niet? Ja, maar ook mooi. Dit is goed voor Ferrari, goed voor de sport. Als je ook weer ziet dat de Mercedes nu weer zo mooi bijkomt. Ja, ik denk dat we een mooi jaar tegemoet gaan, steeds verder. Ja, want de spanning wordt al eigenlijk alleen maar groter omdat het dichter bij elkaar kruipt, bedoel je te zeggen. Correct. Ja. Goed, jij hebt genoten. Ja, heerlijk. Goed, wij ook van jou. Dankjewel, Tim Coronel. NPO Radio 1. Lissel Thomas, het NOS Journaal. De PvdA in de Eerste Kamer stemt komende week toch voor het omstreden handelsverdrag CETA met Canada. De partij had bezwaren, maar is toch bijgedraaid. Senator Kolen zegt in de Volkskrant dat het verdrag goed is voor de internationale handel en het behalen van klimaatdoelen. Met de PvdA erbij is er waarschijnlijk een meerderheid in de Eerste Kamer voor het CETA-verdrag. De politie heeft meerdere boetes uitgedeeld aan mensen die gisteravond de A37 blokkeerden, meldt RTV Drenthe. Actievoerders reden vanaf Zwarte Meer langzaam richting Hogeveen en zetten hun voertuigen stil bij knooppunt Holsloot. Welke organisatie achter dat protest zit, waar alleen personenauto's aan meededen, is niet bekend. Bij de frontale botsing vanochtend bij het Zand in Noord-Holland zijn een man van 21 uit Annapolona en een 57-jarige man uit Warmenhuizen om het leven gekomen. Drie anderen raakten bij het ongeluk gewond en liggen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. En in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij een raketaanval op een flat. Tientallen mensen zitten vast onder het puin. De Russische aanval was op een stad op zo'n 20 kilometer van Kramatorsk. Dat wordt gezien als het volgende grote doelwit van de Russen. Gerrit Hiemstra is aangeschoven. Gerrit, ik begrijp dat er warm weer aankomt. Ja, is dat nog te vroeg? Ja, ik denk dat je doelt op het volgend weekend en begin volgende week. Maar dat is eigenlijk nog veel te ver weg om daar iets concreets over te zeggen. Dat zal sowieso de komende dagen wat duidelijker worden. Maar dat is op dit moment, onzekerheid daarover is nog veel te groot. Dan blijven we bij de komende dagen beter. Ik denk dat ook interessant is. We hebben nu vanuit het westen geleidelijk wat opklaringen. Vanavond is het in het noordoosten en oosten nog bewolkt. Vannacht is het dan droog. In het zuiden kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het wordt zo'n 15 tot 11 graden als minimumtemperatuur. En morgen lijkt het weer best wel wat op dat van vandaag. We beginnen 's ochtends met veel bewolking. In het zuidwesten is dan al wat zon aanwezig. En in de loop van de dag zal vanuit het westen steeds meer zon komen. Zal het opklaren. En in het oosten van het land, daar blijft het langst bewolkt. Maximum temperatuur morgen zo'n 19 tot 25 graden. 19 op de Wadden en 20 tot 25 in de rest van het land. De wind is noordelijk, zwak en in het noorden staat nog net een matige wind. Na morgen blijft het droog weer met geleidelijk meer zon. En het wordt ook flink warmer met dinsdag 23 tot 29 graden. Dan gaat het ook echt zomers aanvoelen. Mogelijk dat het dan op een enkele plaats al 30 wordt. Woensdag is het ook zomers weer. Dan een paar dagen wat lagere temperaturen, maar het blijft zomers. En dat is ook zo de rest van de week. Goed zo. Dankjewel, Gert. Goed, we hebben de zwaarste col, de Col de la Croix, hebben we gehad. Nu even een stukje niks, op naar de volgende heuvel. Dat is een serieuze heuvel, Gio, hè? Ja, ik wou dat ik dat soort heuvels in mijn achtertuin had liggen. De Pas de Morgins. Dat is de plek waar ze de grens overgaan, weer terug naar Frankrijk. Mooi uitstapje, zeker landschappelijk gezien, in Zwitserland gehad. En die Pas de Morgen, dik 15 kilometer tegen ruim 6% klimmen. Dat is ook echt niet voor de poes. Dan krijgen we een afdaling van een kilometer of 5, 6. En daarna krijgen we nog eens een keer 4 kilometer die eerst licht omhoog gaat. 2,5%, dan bijna 4%. Dan een kilometer met 7% en het slotstuk is dik 4%. Kortom, dat is toch ook nog wel een hupje waar je rekening mee moet houden voordat ze aankomen in Châtel-les-Portes-du-Soleil, de finishplaats van vandaag in Frankrijk. De tijdsverschillen. Bob Jungels rijdt op kop. Hij heeft 1 minuut en 23 seconden voorsprong op de achtervolgers. Op de resterende 13 man met daarbij Wout van Aert. Die moeten nu in die klim gaan ze tijd goed maken. Dat zal wel zeker zijn. Maar Bob Jungels heeft het met name in de afdaling en op dat vlakke stuk daarbij eigenlijk prima gedaan. Het peloton volgt op 3 minuten en 5 seconden. En een groepje met onder andere Ben O'Connor, de man die dus 2 keer gevallen is deze Tour. Die vorig jaar 4e werd, maar dit jaar niet hoog in het klassement staat. Dat rijdt inmiddels op 11 minuten en 20 seconden. Het is nog maar 29,5 kilometer, Sebas. Wat gebeurt er achteraan in het peloton? Ja, daar wordt vooral heel erg veel bevoorraad op dit moment. Dat gebeurt op de mooie brede weg die eerst door Erkelen heen leidde. En dan denkt misschien menig luisteraar, Erkelen, daar was toch de etappe vertrokken? Ja, klopt. Maar dan zijn we dus nog een keer gepasseerd. Wat dat betreft een aparte bedoeling vandaag in de Ronde van Frankrijk. Een hele lus gemaakt. Terugkeren in de startplaats waar de Internationale Wielerunie natuurlijk resideert. We zijn langs de wielerbaan gereden en het internationale opleidingscentrum. Waar ooit Chris Froome werd opgeleid. En nu zijn we dan inmiddels linksaf gedraaid. En hebben we de wind vol in de rug. En die wind die blaast hier over een soort driebaansweg. Waarvan de middenbaan voor beide richtingen kan worden gebruikt. Die blaast echt vol in de rug. En langs die wielenbaan van Erkelen en dat internationale opleidingscentrum kwam die wind echt pal vanaf de rechterkant. En het waren de ploeggenoten van de gele truidrager Tadej Pogacar. Ja, die even een klein waaiertje wilde maken. Ze reden helemaal aan de linkerkant. Net goed genoeg naar het midden toe dat Pogacar in het geel nog in de wielen kon zitten uit de wind. En dat de rest vol met de snuffert in de wind moest rijden. Maar een echte breuk kwam er uiteindelijk niet. Op dit moment valt het ietsje stil hier omdat er dus enorm bevoorraad wordt. Terwijl ik hoor dat de voorsprong van Bob Jungels op zijn eerste achtervolgers is opgelopen naar 1 minuut en 30 seconden. Dat begint er goed uit te zien voor de koploper uit Luxemburg. Goed, Tim Weg, Tom is er nog. Tom Veles, goedemiddag. Goedemiddag. Je zit gespannen te kijken. Je volgt de etappe echt op de voet. Als je nu kijkt, Jungels achtervolging met Wout van Aert op 1,5 minuut. En we worden in het peloton op 3-0-8 met UAE vooral vooraan. Wat verwacht je dan nog? Nou, Jungels die is sinds een tijdje, eigenlijk sinds de Ronde van Zwitserland, weer in gang gestoken. Na 2 jaar een beetje aan het klungelen te zijn geweest. En die is al op een hele goede weg. Die liet in het begin van de Tour al een hele goede tijdrit zien, de eerste dag. Mm-hmm. Stond een hele tijd ook kort in het klassement. Wat bedoel je met klungelen? Een beetje sukkelen met blessures of zo? Ja, of? Blessures en, en dergelijke. En Jungels is al meervoudig nationaal kampioen tijdrijden, onder andere. Heeft onder andere Luiken in volgens mij 2016 of 2017 gewonnen. Ja, dat is wel een teken dat je echt goed omhoog kunt. Dus dit tussenstuk, dat je goed omhoog kan, overleven. Maar ook dat je op die tussenstukken goed kan rijden, bedoel ja, je? Zeker. Ja, zeker. En voor hem is het nu vooral overleven. En zichzelf een tempo wat hij voor 13 kilometer bergop straks vol kan houden. Het maximale. In de achterhoede zijn ze natuurlijk wel met een hele grote groep. Maar daar gaan ze toch iets meer naar elkaar kijken, verwacht ik. Maar die col die er nog aan zit te komen, van de eerste categorie, Pas de Morgen, is die lastiger dan de Col de la Croix, of niet? Nee, het is meer een loper, zo gezegd. Niet letterlijk figuurlijk een loper, maar die loopt gewoon beter. Omdat hij niet zo stijl is. Gewoon en, één tempo. Ja, ja, ja. Ici Radio Tour de France. NPO. Radio 1. De Tour. 2022. Radio Tour de France. Tour artiest. Keep on moving. Tour, het is Stevie Wonder en Higher Ground om 5:10 in Radio Tour de France. Ja, tijdens de Tour heeft verslaggever Edwin Cornelis iedere dag zo zijn oren gespitst en zijn ogen wijd open voor een goed gesprek met mensen langs het parcours. Dit keer staat hij op de laatste klim van de dag met iemand voor wie wielrennen heel bijzonder is. Ja, daar staan we bij de beklimming, de laatste beklimming. 5 kilometer voor de top. Ja, Wendy, een echte tourganger natuurlijk. Want wat is dat met jou in die Tour? Ik kijk echt al van jongs af aan de Tour. De allereerste keer is inmiddels 25 jaar geleden dat ik met mijn vader en mijn broertje op de Tourmalet in een tentje stond. En in Nederland natuurlijk gekeken. En nu mocht het ook niet ontbreken dat we hier op de Pas de Morgien staan. Ja, ja, dat is natuurlijk mooi om bij te zijn. En er is nog iets extra's, hè, wat het voor jou bijzonder maakt om die Tour de France te aanschouwen en om met wielrennen bezig te zijn. Ik wielren heel erg graag. Ik heb 12 jaar geleden heb ik uitval aan beide benen gehad. Opnieuw moeten leren lopen. Artsen hebben verteld, zorg dat je gewoon zo sterk en fit mogelijk blijft. En ja, wielren heeft me echt mijn leven teruggegeven. En meer conditie gegeven. Ik hou het allemaal beter vol. En dat is echt heel erg gaaf. Ja, want ja, zo, daar komt eventjes een auto voorbij. Hoe gaat dat dan als je inderdaad dat gevoel bent kwijtgeraakt en je moet dat weer op gaan bouwen? Wat doet dat dan met dat fietsen? Ik moest eerst leren lopen en daarna mijn balans weer vinden. En toen eigenlijk rustig op de fiets gestapt met hele korte rondjes. Steeds iets verder fietsen, steeds iets opbouwen, steeds ietsje sneller. En toen heb ik 5,5 jaar later 3 keer de Mont Ventoux gefietst voor het goede doel. Jeetje, dat is toch haast een soort van droom die uitkomt? Ja, dat was echt. Dat geeft me, het heeft heel erg geholpen in. Ik weet nu dat als ik iets echt heel graag wil, dan kan ik alles bereiken. Maar dat klinkt heel makkelijk gezegd. Zo van, nou ja, het begon met het uitval van het gevoel en het eindigt in die Mont Ventoux beklimmen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Hoe zwaar was dat traject? Het is echt een hele lange weg geweest. En het mooie is, in die periode kende ik Wart net. En, je vriend? Die had nog geen fiets op dat moment. En ik heb toen gezegd, van toen wonen we nog niet samen, van als je mij in de weekenden nog wil zien, moet je een fiets kopen. Oh, ja. Want ja, dan kunnen we samen fietsen. En ja, dat heeft ook heel erg geholpen. En ja, het zegt al wat als je die Mont Ventoux kan beklimmen. Maar hoe goed gaat dat fietsen nu met dat verleden? Nou, ik heb inmiddels nog een chronische ziekte erbij die heel veel duizeligheid veroorzaakt. Dus het klimmen gaat soms heel erg zwaar. 2 dagen geleden ben ik hier de pas op gefietst en toen ging het niet zo heel lekker. Gisteren heb ik de laatste stukje van de finale gefietst van de etappe van vandaag. En dat ging gelukkig alweer wat beter met wat medicatie erbij. Maar zo probeer ik wel zoveel mogelijk te blijven fietsen. Jeetje, maar dat zegt wel wat ook over je wilskracht. Als je ook met die duizelingen dan zit en dat je dan toch maar blijft fietsen. Ja, dat zit er wel in. En ik weet gewoon wat het me heeft gebracht in mijn leven. En ik weet gewoon hoeveel plezier ik eraan beleef. En hoe mooi is het om het laatste stuk van de etappe van vandaag te mogen fietsen. Ja, dat betekent dus ook voor de vriend dat hij wel een extra paar ogen moet zijn waarschijnlijk. En heel erg oplettend zijn van waar ze zit. En heel vaak op haar ook wachten. Want uiteindelijk, ondanks dat ik al minder lang fiets, ben ik wel heel veel sterker geworden. Dus de beklimmingen, dat gaat allemaal wat sneller voor mij. Maar ik wacht op haar. Ja, en geef eens aan, hoeveel voldoening geeft het dan als je zo'n beklimming zoals deze hebt voltooid? Ah, dat geeft heel veel trots. Het is gewoon zo gaaf om de top te bereiken en gewoon te genieten van de mooie bergen. En dat is echt fantastisch. Ja, en nu mag je ze gewoon in alle rust voorbij zien komen, die renners. Ja, het was vandaag al een enerverende dag hier. En we gaan ze straks live voorbij mogen zien komen. Ze zullen een heel stuk sneller gaan dan wij. Ja, nou, dat is nog te bezien. Zo berg op. Sebastiaan, jij zit achter de achtervolgende groep, geloof ik. Klopt, we hebben inderdaad even het sprongetje gemaakt van achter het peloton vandaan naar de achtervolgers. Dat zijn er dus 13 op Bob Jungels. Ik zal even de namen geven nog. Castro, Viejo, Conrad, Verona, Geske, Sanchez, Pino, Goossens, Oeran, Barguil, Oel, Wout van Aert, McNulty en Jon Izagirre. Maar ja, die rijden inmiddels wel op meer dan 2 minuten van de ontketende Bob Jungels. Wat gaat hij goed? Inmiddels in de eerste kilometers van deze niet slotklim, want naar het einde toe gaat het dus ook nog even omhoog. Maar in ieder geval de laatste klim van de eerste categorie. En ook de laatste klim die meetelt voor het bergklassement. Deze Pas de Morgans. De bergpas dus tussen Zwitserland en Frankrijk. Hier veel publiek. Mooie tweebaansweg trouwens die hier omhoog leidt. En in tegenstelling tot de vorige beklimming, tot de Col de la Croix, waar het toch behoorlijk bewolkt was inmiddels. Nou, die ligt letterlijk achter ons inmiddels. Is het hier weer helemaal opengetrokken en is het onbewolkt. Ik kijk naar die 13 achtervolgers. Pinot hangt een beetje achterin nu. Alle renners hier uit het zadel in die achtervolging. Barguil kijkt op dit moment meer naar het asfalt dan vooruit. En in het laatste wiel zit al een hele tijd Brandon McNulty. De ploeggenoot van de man in de gele trui. De ploeggenoot van Tadej Pogacar. En die kijkt maar achterom en kijkt maar achterom of er al iemand aankomt. Nou, dat komt er voorlopig nog niet. Alhoewel, ja, peloton loopt wel in op deze groep. Want Gio, hoor ik het nou goed dat deze groep al meer dan 2 minuten achterstand heeft op Bob Jongens? Sterker nog, 2 minuten en 20 seconden. Het heeft toch te maken met een gebrek aan samenwerking in dat tussenstuk Bob Jongens. Die daar ontketend is en inderdaad met een ruime marge toch aan die slotklim begint. Terwijl ik nu kijk naar de staart van het peloton waar ik de bollentrui zie lossen. Dat is niet zo verrassend. Magnus Kort. Ik heb ook Chris Froome, viervoudig toerwinnaar, daar zien lossen. En ik kijk ook eventjes naar hoe de grote ploegen nog zijn samengesteld in het peloton. En dan zie ik toch dat de gele trui nog maar 2 helpers bij zich heeft. Rafał Majka en George Bennett. Hij heeft natuurlijk ook nog een mannetje vooruit. Dat weten we met Brandon McNulty. Maar dat geldt ook voor de andere 2 grote blokken. Voor Jumbo-Visma, die daar nog met 5 man zitten. Inclusief Thijs Benoot. Verder dus Koes, Roglic, Vingegaard en Kruiswijk. En die hebben natuurlijk ook Wout van Aert voorop zitten. En dan Ineos, dat is het grote blok ook. En die hebben Castrobiejo dan weer vooraan zitten. Kortom, de grote ploegen hebben allemaal een mannetje vooruit gestuurd. Maar die mannetjes vooruit, die lijken het niet te gaan redden. Tegen die koploper, tegen Bob Jungels, de Luxemburger, die misschien wel zijn mooiste etappezege in elk geval gaat halen in een grote ronde. Hij won ooit een etappe in de Ronde van Italië. Het klopt inderdaad wat Tom net zei. Hij won Luik-Bastenaken-Luik. Dat was in 2018. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne. De ster van Bessèges werd ooit 6e in de Giro in het eindklassement. En 8e in de Tour. Of 11e in de Tour. Maar ja, dat was dus net niet voldoende om echt voor het klassement te gaan in een grote ronde. Vandaar dat Bob Jungels zich nu ontkaapt tot rittenkaper. En gaat hij het redden of niet? Hij moet nog 12,3 kilometer tot de top van de Morja. En daarna nog eventjes door. Nog 22 kilometer in totaal heeft hij te rijden tot aan de finish. Nou, het ziet er goed uit in ieder geval voor Jungels vooralsnog. Sainz heeft zijn motor opgeblazen. Ik ben benieuwd hoe het met de motor van Kyrgios gaat. Want jij verwachtte een ontploffing, Marcelle. Nou, die ontploffing is er nog niet helemaal gekomen, maar hij moppert er wel op los, hoor. Ja, ik lach me rot af en toe. Het is weer eens wat anders. Ja, Federer zei over deze man, ja, hij is een clown, hij is een superbred, maar ja, dat heeft de tennis wel nodig, hè, want er wordt heel verschillend over gedacht. Is het een zegen of is het een vloek voor tennis? Ja, voorlopig is het een zegen, want hij speelt natuurlijk bij vlagen ook briljant. Het is 2-2 in de derde set, 1-1 in sets, 40 gelijk op de service van Kyrgios. En daar gaat het natuurlijk om, dat gemopper. Want Kyrgios in de eerste set 4 love games. Hij serveerde links en rechts aces. Maar Djokovic heeft de controle over zijn service games bij het retourneren gekregen. En Kyrgios moet zwoegen. En die moet breakpoints wegwerken. En nu ook weer 40 gelijk. Dus vloekt en tiert er vrolijk op los. Terwijl die midden voor de Royal Box staat. En daar zit Kate en William met hun zoontje. Kleine William. En nou ja, die krijgt van alles daar te horen. Wat denk ik in het Buckingham Palace niet wordt gezegd. Kortom, er valt genoeg te genieten. Het blijft heel goed tennis. Maar wat is die lekker bezig, Kyrgios. Ik hoop dat het hierbij blijft en dat het niet echt een ontploffing wordt. Maar het zit er wel aan te komen, hoor. 2-2 dus, in de derde set. Radio Tour de France. Via FM. DAB+, de kabel. De NPO Radio 1-app. En NPO Radio 1.nl. Lekker nummertje van Simon & Garfunkel, Cecilia. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. Iedereen zingt het mee aan het einde van de tour. Of misschien wel halverwege de tour. Of misschien nu al. Vraag aan Tom. U kunt vraag insturen via de app van NPO Radio 1. Emiel van Kooten, Tom, die wil weten wie in het peloton beslist nou op een groep vluchters de zegen krijgen van het peloton om weg te blijven. Hoe wordt dat bepaald? Vlucht van de dag? Wordt het overlegd in het peloton? Dat soort vragen. Ja, dat hoe gaat dat? Ja, dat is eigenlijk gewoon blijven proberen en hopen dat je de zegen krijgt, zeg maar. Zoals een kopgroep als vandaag. Ja, die eerste kopgroep kreeg de zegen en daarna ging er een groep achteraan. Ja, maar hoe krijg je de zegen? Die zegen die krijgen ze eigenlijk van UAE. Dat is de klassementsleider momenteel. En als zij weten, oké, daar zitten voor ons geen gevaarlijke mannen in voor het klassement, dan laten we die gaan. Kijk, als er andere teams zijn die belang hebben bijvoorbeeld voor een sprint, ja, dan willen ze wel weten, zitten daar niet te sterke tijdrijders in bijvoorbeeld, die we uiteindelijk nog weer terug zullen halen. Ja. Kijk, in een etappe als deze zul je dan ook hele grote kopgroepen zien. Maar in sprintetappes dan zul je kleinere kopgroepen zien. Want de sprintersteams willen over het algemeen niet alle mannen opsoeperen om die groep weer terug te krijgen. Die willen het liefst met één, maximaal twee man die groep weer terugkrijgen en dan met bijna volle oorlogsterkte richting die finale. Dus de eerste die je bepaalt is gewoon de ploeg van de gele trui. Ja. Okay. Wil jij ook kans maken op het unieke NOS wielershirt? Stuur je vraag in via de NPO Radio 1-app. Sebastiaan op de motor bij degene die de zegen kreeg. Bob Jungels, dat is de koploper in deze etappe op deze lange, lange bergpas tussen Zwitserland en Frankrijk. Bob Jungels met de handen op de remgrepen aan de linkerkant van de weg in het witte tricot van AG Desert. En bij dat tricot hoort een bruine broek. De eenzame koploper dus, de man met nummer 36. Hij is 24ste in het algemeen klassement. Op 6 minuten en 52 seconden staat hij van de gele trui Tadej Pogacar. Geen enkele bedreiging. Ging dus voor de leider in het klassement. Maar die leider in het klassement heeft toch het verschil teruggebracht naar 3 minuten. Dat is de achterstand op dit moment van het peloton. En daartussen zit dus nog een achtervolgende groep op ruim 2 minuten, 2:15. En uit die groep heeft Wout van Aert zich inmiddels laten afzakken. Het kan nog voor Bob Jungels. Want hij heeft dus nog altijd 3 minuten op Pogacar en zijn mannen. En die hebben de sleutel in handen in deze prachtige Alpen-etappe. Ja, dat is het zeker. Maar goed, hij moet nog even. En het is dus niet zomaar vlak wat hij voor zijn wielen krijgt. Dus het kan nog alle kanten op. Net als de finale op Wimbledon bij Marcella tussen Kyrgios en Djokovic. De ontknoping zit er ook daar nou nog niet helemaal aan te komen. Dat kan nog wel heel laat worden. Maar de toeretappe is wel zometeen klaar. Graag tot zo na 5. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Geniet jij ook zo van fietsen en kun je niet wachten om zelf een rondje te rijden? Verzeker je racefiets bij Laka. De flexibele fietsverzekering met de perfecte dekking in binnen- en buitenland. Krijg nu 1 maand cadeau met code RADIO op laka.co. Uitgeslapen je dag beginnen is de beste start. Zo haal je alles uit jezelf en het leven. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. M-Line. Sleep well. Move better. Ook je e-bike, mountainbike of bakfiets verzeker je met 1 maand cadeau op laka.co. M-Line is trotse sleep supplier van team Jumbo-Visma. M-Line, sleep well, move better. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten.

Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dat zal je net zien. Ga je even lekker een stukje fietsen? Word je zomaar opeens van je sokken gereden? Pols gebroken, fiets kapot en die automobilist maar blijven volhouden dat het mijn schuld was. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing. De Giro biedt je heel veel producten en markten om je risico te spreiden. Zo doorsta je een afdaling op zijn tijd beter. Tap en beleg. Onze bekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Start vandaag nog op degiro.nl en ontvang een transactietegoed van 100 euro. Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Met Robert Meder. De laatste uur vandaag van Radio Tour de France. Wordt het jongens of wordt het Pinot of wordt het Djokovic of wordt het Kyrgios, Marcella? Het lijkt erop dat het Djokovic wordt. Hij heeft zojuist de service van Nick Kyrgios gebroken. Lijkt nu met 5-4 in de derde set. Serveert zelf. Het is 30-15. En ja, ik ben bang dat collega's van de BBC, de commentatoren, daar toch zich af en toe moeten verontschuldigen. Want zo gaat dat in Engeland bij de BBC. Want er komen toch vloeken uit de mond van Nick Kyrgios. Hij misdraagt zich nu aan alle kanten. Hij slaat nu alles of niks. Het was 30-0. En nu een winnende return waar Djokovic alleen maar naar kan kijken. En daar 5 meter vandaan staat en van 30-0 wordt het 30 gelijk. Maar ja, wat wordt het nu? Wordt het setpoint of wordt het breakpoint? Ja, Kyrgios, zoals we zeggen, he's losing it. Hij zit echt zo dicht bij die totale ontploffing. Het is bijna niet leuk meer om te zien, want de man kan zo goed tennissen. Maar ja, hij is alleen maar met praten, met vloeken, met schelden, met tieren bezig, richting zijn spelersbox. Want hij vraagt hen steeds, waarom zeggen jullie niets? Waarom relaxen je als ik 40-0 sta? Want dat stond hij op zijn service bij 4-4. 40-0. Je denkt niks aan het handje, hij komt op 5-4. Nee, dan verliest hij 5 punten op rij. Beetje slordig, ook een hele goede Djokovic. Die lacht natuurlijk in zijn vuistje, die ziet het allemaal gebeuren. En die serveert nu waarschijnlijk naar 2-1 voorsprong. Deze bal was uit van Nick Kyrgios. Hij staat daar weer een beetje te zuchten. Hij vroeg nog wel even een challenge toe. Want wordt het 40-30, was deze bal inderdaad uit. Ja, hij is uit, het wordt 40-30. Het is setpoint voor Novak Djokovic in de derde set. En we weten dat dat altijd een hele belangrijke derde set is als het om een best-of-five wedstrijd gaat. Deze derde set, zeker als het 1-1 in set staat. Het is heel warm. Het fysiek gaat meetellen. Dus het kookpunt loopt bijna over bij Nick Kyrgios. Djokovic mist de eerste service. Moet het nu met een tweede service doen. Het is 40-30. Setpoint dus. Het eerste pas voor Djokovic. Die trouwens in de openingsgame van deze set ook 2 breakpoints had. Toen kon hij ze niet maken. Deze bal gaat uit. De setwinst is voor Djokovic. Hij heeft Kyrgios op dit moment in zijn zak. En leidt met 2-1 in sets. Goed, ik zei al, wordt het Djokovic, wordt het Kyrgios. Voorlopig wordt het Djokovic, wordt het jongens of wordt het Pinot. Dan zeg ik bij jou, voorlopig wordt het jongens. Maar ja, denk ik, Gio. Ja, ik zeg dat het de Big Bird wordt, hoor. Thibaut Pinot, die op 36 seconden rijdt. En toch echt zeer dichtbij komt nu. Fransen worden enthousiast. We hebben nog 4 kilometer te klimmen. Dan hebben we nog een eindje te gaan weer tot de finish. Hè, dat afdalingje en die laatste 4-5 kilometer weer bergop. Maar Pinot is echt ontketend. En dat voor de man die in het algemeen klassement het niet geweldig goed doet in deze Tour. Dat is ook niet zo verrassend, want... ja, de beste vorm is er toch wel een beetje af bij Thibaut Pinot. 32 jaar oud inmiddels. En als je dan bedenkt dat hij 3 keer al een Tour-etappe heeft gewonnen. 2 keer een etappe heeft gewonnen in de Ronde van Spanje. De beste klassering ooit in de Tour voor hem was een 3e plek. Een podiumplek dus in 2014. Nou, daar is hij heel ver van verwijderd. Maar een etappezege, zijn 4e, die zou hij zomaar weer kunnen gaan pakken. Hij heeft 31 seconden achterstand op Thibaut Pinot. Dan kijk ik nog even naar de eerste achtervolgers. Die daar dus dan weer achter zitten. Dat zijn Carlos Verona en Jonathan Castro-Biejo. Maar die rijden inmiddels alweer op 53 seconden. Dan zie ik dat Simon Geske daar weer achter rijdt. Ook deel uitmakend van die oorspronkelijke kopgroep. Die wordt zo meteen opgeslokt door het peloton. Waar Brandon McNulty inmiddels ook in is afgezakt. En dat is weer een ploegmaat van de gele trui van Tadej Pogacar. Hij moet daar hand in spandiensten verrichten. Want de groep met de gele trui, ja, die zit ook maar op 1 minuut en 44 seconden van de koploper. Kortom, het wordt nog heel erg spannend. Sebas, wie vallen er allemaal af in dat pelotonnetje? Kiel. Ja, aan de achterkant is Oeran gelost in de laatste 4 kilometer. Nou, die kwam natuurlijk van voren. Oeran, lange tijd meegezeten in die kopgroep. Daniel Martinez zijn we al een tijdje kwijt. En dat is toch de nummer 10 in het algemeen klassement. Een van de rijders dus die heel goed stond geclasseerd namens de Britse Ineos-formatie. Nou, die is eraf. Dus daar kan inmiddels wel ook wel een streep door voor het klassement. Want die gaat dan ook tijd verliezen. Pidcock heeft het heel moeilijk. En Vlasov heeft het ook heel erg. Moeilijk. De Russische kopman van Bora die zit continu aan het laatste wiel. En dan keert hij weer terug. En dan gaat dat elastiek weer uitrekken. Dan moet hij er weer af. En nu is hij zojuist toch weer teruggekeerd. Gooit nu even een bidon in het publiek. Als hij het bord passeert. Dat er nog 4 kilometer te klimmen is voor deze groep op de Pas de Morgues. Vooraan is het Bennett die het tempo lange tijd heeft aangegeven met Maika. En dan dus Pogacar. En die hebben dus hulp gekregen van McNulty en Jumbo. Visma is ook nog heel goed gegroepeerd hier hoor. Vingegaard, Kruiswijk, Roglic, Koes en Benoot. Dat zijn op dit moment de mensen van de Jumbo-Visma. Ja, ik moet lachen omdat de koersradio het uitschreeuwt. Want het is nog maar 20 seconden roepen ze op dit moment. De voorsprong richting Thibaut Pinot. Pinot kan voor de eerste Franse ritzegen gaan zorgen in deze ronde van Frankrijk. Als hij Jungels achterhaalt. En als Pogacar geen snode plannen heeft. Koersradio is volledig neutraal, Tom, hè? Ja, ja, dat is te horen. Behalve ja, als het om Fransen gaat. Ook dat, maar je hoort Sebastien, hoor je ook wel heel erg daarachter... dat hij toch heel enthousiast is. Nee, Sebastien, ik beschuldig over Pinot. Sebastien even niet van afhankelijkheid. Hij is volledig onafhankelijk. Ja. Maar even over Jungels. Want ja, Pinot komt steeds dichterbij. Op het moment dat hij hem inloopt... dan, verwacht je dan dat Jungels gezien is? Nee, dat niet. Nee? Want normaal krijg je toch een knakje in je hoofd als je wordt ingelopen op zo'n moment. Zeker, maar het is nog een goede 2 kilometer voordat ze op de top zijn. En ja, goed, het mooiste scenario is zeg maar dat Jungels en Pinot op de top samen zijn. En dat ze nog die laatste 10 kilometer echt strijd leveren. Want ze maken alle twee nog kans. Wie is de betere daler? Want het gaat ook een sowieso, eentje omlaag. Dat sowieso Jungels. Het gaat echter iets omlaag. En niet een volle afdaling. Maar Jungels is normaal de betere daler. Maar Jungels is ook de betere sprinter. Echter, de betere klimmer is weer Pinot. Ja, maar er zit ook weer een groepje achter. Ja. En dat die ook weer dichterbij komt. Die ook nog weer dichterbij komt. Dus het, al met al wordt het echt nog wel heel spannend, deze finale. Radio Tour de France. Radio Tour de France is vallen. Is weer opstaan. Is winnen. Is verliezen. Is verrassend. Huh? Is genieten. Radio Tour de France is muziek. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning. like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, is just a yellow lemon tree. Ja, een echte Radio 2 plaat, Fool's Garden en Lemon Tree. Ja, Gio, elke keer denk je van Pino komt erbij. Pino komt erbij, maar hij komt er niet bij. Hij is er nog niet en hij moet trouwens oppassen als er dadelijk nog een verzorger aan de kant staat met een etenszakje. Want hij was gisteren die renner. Ja. Die van de verzorger van Trek een klap midden in het gezicht kreeg, min of meer, met een etenszakje. Kortom, hij moet oppassen. Ze zijn bijna bij de finish. Nog 10 kilometer voor Thibaut Pinot. En de achterstand die hij heeft op Bob Jungels is 24 seconden in de verte. Daar vooruit kan hij hem gewoon zien rijden. Hij heeft de mond wagenwijd open, dat weten we. Jungels lijkt trouwens geen aanstalten te maken om nou echt heel erg veel hard door te rijden. Die blijft gewoon rustig in stijl. Ging even rechtop zitten om zijn ritje dicht te rijden. Omdat hij boven is gekomen op de Pas de Morgen. Maar kan nu zo meteen gaan beginnen aan die afdaling. En Sebas zei het al, Tom zei het al. Jungels is toch echt de betere afdaler als je het vergelijkt met Thibaut Pinot. Want Jungels is toch de man die een paar jaar geleden, toen die Luik Bastenaken Luik win, echt opzienbaarde met zijn manier van dalen. Bijna uit de bocht vloog. Net die fiets nog kon houden. Maar hij deed dat wel heel spectaculair. Ja, daar kan Thibaut Pinot alleen maar van dromen. Maar ik vind het wel dapper van Pinot dat hij nu zo dichtbij komt. 21 seconden. Mooi, hè? Dat man tegen man gevecht. En daarachter, pas op, hè? Daar zitten nog eens een keer twee man. Daar zitten Castro Biejo onder andere en Carlos Verona. De man van Ineos en de man van Movistar. Ja, die zitten ook maar op 42 seconden. Kortom, die rijden 20 seconden achter Thibaut Pinot. Dan op 1 minuut en 55 seconden de groep met de gele trui. Die lijken niet echt aanstalten te maken om de mannen vooraan terug te pakken. Nee, inderdaad. De laatste 10 kilometer gaan ze in. En hier is het tempo rijden nu. Gewoon controleren wat de ploeggenoten doen van Tadej Pogacar. En dat is goed nieuws voor Alexander Vlasov. Die het dus een lange tijd zo moeilijk heeft gehad op het steilere gedeelte. Maar de laatste kilometers van die Pas de Morgain, waar in het verleden ooit Theo de Rooij als eerste boven kwam, trouwens in de Ronde van Frankrijk. Die laatste kilometers lopen niet zo stijl meer. Dat is zeg maar een paar procentpunten nog maar omhoog. Zo'n 2, maximaal 3%. En dus zien we hier geen aanval meer. En gaat nu ook de groep met de gele trui onder leiding van de ploeggenoten van Tadej Pogacar over de top van deze eerste beklimming. Van deze beklimming moet ik zeggen. Van eerste categorie gaan we een kilometer of 5,5 dalen. En dan dus nog een stukje omhoog richting de finish bij Châtel Le Porte du Soleil. Bambos in Spanje, zou Stef Clement nu zeggen tegen die twee achterrollen. Ja, dat klopt, ja. Die zitten, en klaven. Die zitten echt op het vinkentouw nu. Die kunnen elkaar natuurlijk prima verstaan. Die zullen elkaar ook aanmoedigen, kennen elkaar ook goed. Ja. Jij zei, jongens, is de betere afdaler. Zie je dat nu ook terug? Ja, het is niet super technisch qua afdaling. Het is wel een paar haarspeldbochten, maar het is niet super technisch. In feite is het gewoon gas erop. Gas erop houden. Maar wat heb je nog over? Hè? Een lange dag in de ontsnapping. Natuurlijk was die ontsnapping heel groot. Maar heeft hij zich rustig kunnen houden? Dat is de vraag. De laatste 50 kilometer zit hij sowieso al outblock. En misschien dat Pinot dan nog net iets reserve heeft overgehouden in die grotere groep. Ja, wat Gio net zei, hè? Jongens, rijdt zijn eigen tempo. Dat zie je ook. Hij lijkt zich helemaal niet druk te maken over Pino die hem op de hielen zit. Nee, dat is ook wel het mooie bij tijdrijders. Heel specifiek, dat ze echt gewoon, die weten gewoon, oké, stil op de fiets, juiste houding. Het lijkt dan zelfs niet snel te gaan. Terwijl het echt loeisnel gaat. Terwijl het heel snel gaat. Ja. Nou, kijk hoe snel het gaat. Sebastian op de motor. Het gaat op dit moment, eens even kijken hoor, 85 kilometer per uur over deze hele mooie geasfalteerde weg. Ja, het is de bergpas tussen Zwitserland en Frankrijk. En die weg wordt prima onderhouden. De omstandigheden zeg maar, zijn wat dat betreft keurig netjes. Groep gele trui in de afdaling. Net voor de top stond nog de fanclub van Primoz Roglic. Maar die houdt zijn kruid droog vandaag. Net als de andere belangrijke namen voor dat algemeen klassement. Na de rustdag, die andere Alpen-etappes. Dan gaan we naar de Col du Granon, gaan we naar de Alpe d'Huez. Ja, dan gaat dat spektakel komen. Vandaag gaat het dus... die mannen daar voor Agio. 1 tegen 1 tegen 2. Ja, 1 tegen 1 tegen 2. 1 tegen 1 is 24 seconden. Zit daar tussen Bob Jungels en Thibaut Pinot. En dan op 43 seconden zitten die twee achtervolgers die Spaans kunnen praten. En inderdaad, vamos tegen elkaar kunnen zeggen. En inmiddels in het grensdorpje aankomen waar het ongelooflijk druk is. Waar heel veel volk aan de kant van de weg staat. Nu een haakse bocht naar links. Dat gaat allemaal net goed voor Castrop Viejo en voor Verona. Terwijl de koploper nog 5,5 kilometer te gaan heeft. En vergis je toch even niet in dat allerlaatste stukje omhoog. Want er zit nog een kilometertje in met een gemiddelde stijgingspercentage van 7%. Dus dat hakt er wel even in. De rest stelt allemaal niet te veel voor. Maar even dat ene hupje. Daar moet Jungels echt absoluut nog even doorblazen. Nog 5 kilometer. Hij jaagt naar beneden op weg naar de voet van dat laatste klimmetje. Ja, je hebt de finish, Tom, ook goed bestudeerd. Hoe zwaar? Gio zei gemiddeld. Er zijn dus ook zwaardere stukken in die laatste kilometers, of niet? Ja, kijk, 2 kilometer van de meet is het echt nog een lastig deel. En daarna vlakt die weer een klein beetje af. En ja, goed, afvlakken is zo 3-4%. En dat steilere deel, dat is rond de 7%. Dus daar zal echt... Pino is daar in zijn voordeel om op jungles in te gaan lopen. Dus het vergt nu echt van hem dat hij rustig blijft. En in verhouding, dus voor hem, voor zijn gevoel... daar zeg maar 110% geeft op dat stuk op 2 kilometer van de meet. En die tussenstukken nog ietsjes in kan houden. Gaan we naar Sebastian. Bienvenue en France. We zijn terug in Frankrijk met de Ronde van Frankrijk. Daar waar die thuis hoort. We hebben Zwitserland achter ons gelaten. Begonnen in Denemarken natuurlijk. Uitstapje gemaakt naar België. Maar vanaf nu blijven we gewoon in Frankrijk. En komt er vandaag een eerste Franse ritzegen. Het kan nog steeds. Maar dan moet die Thibaut Pinot eerst nog die Luxemburger in Franse dienst. Bob Jungels gaan terugpakken in de straten van Châtel. Waar het ontiegelijk druk is inderdaad. Naar links toegedraaid voor dat laatste hupje, Gio. Ja, dat laatste hupje waar Bob Jungels zo'n beetje bijna aan toe is. Hij is begonnen in dat slotklimmetje dat niet eens meetelt voor het bergklassement. Waar 4 kilometer lang gaat het een beetje bergop. Ik zie ook Thibaut Pinot een beetje schokschouderen. Hij rijdt nog steeds op 27 seconden. En die twee achtervolgers zijn ook nog steeds niet echt geklopt hoor. 45 seconden, maar eerlijk gezegd denk ik dat het een gevecht wordt tussen Jungels en Pinot. En voorlopig is Jungels staat toch duidelijk in het voordeel. Nog 3,5 kilometer voor hem. Ja, mooi om te zien in het gezicht van Bob Jungels echt die tijdrijder. Dat gezicht, dat tekent niet echt. Terwijl als je dan in het gezicht van Thibaut Pinot kijkt, de mond wagenwijd open. Ja, dan is dat echt iemand die aan het lijden is, die aan het knokken is, die aan het vechten is. En Jungels, het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan. Hij breidt zijn voorsprong trouwens ook uit hoor. 32 seconden is het inmiddels. 49 seconden op de Spanjaard die erachter zit. De twee Spanjaarden die erachter zitten. Castro, Viejo en Verona. Nog even wat andere tijdverschillen. De groep met de gele trui op 2 minuten en 4 seconden. De groep met de groene trui met Wout van Aert, die zolang in de ontsnapping zat, op 9,5 minuut. En dan kijken we nog even naar de groep met de bolletjes trui op 16,5 minuut. Toch enorme klappen in deze bergetappe. Niet voor de klassementsmannen, die houden zich koest, maar wel voor al die anderen. steeds Bob Jungels aan de leiding. 2,5 kilometer nog te rijden. De voorsprong op Thibaut Pinot. 29 seconden. Pinot komt niet echt snel dichterbij. Ja, nou wordt het even 28 seconden. Vechtend voor wat hij waard is. Natuurlijk, dat steile stukje, dat moet hij nog even overwinnen. Tenminste, steil in verhouding tot de rest van dit laatste klimmetje. Als we Châtel inmiddels buiten rijden. Jungels rijdt daar voorbij. En daar pas komt de Thibaut Pinot. De Fransman van wie de thuis supporters toch echt hopen dat hij eindelijk die Franse zegen pakt. Want ze staan droog, dat zit ze niet lekker. Maar hij is er nog steeds niet hoor. 27 seconden is het verschil. 2,2 kilometer nog voor Bob Jungels. En de rest, ja, die andere twee, die twee Spanjaarden, op 50 seconden. Nu is het vechten voor Bob Jungels, want het wordt steiler en steiler. Nu zit hij op dat stuk van 7%. Thibaut Pinot op 31 seconden. Pinot, als je iets wil, dan moet je nu gas gaan geven. Dan moet je nu profiteren van het feit dat je toch een betere klimmer bent. Een betere klimmer in het hooggebergte dan Bob Jungels. Bob Jungels een beetje de generalist eigenlijk in het gezelschap. Hij heeft nog 1,8 kilometer te gaan. En Pinot inmiddels op 31, 32 seconden. Hij komt niet echt dichterbij. Voor Pinot nog 2 kilometer. Voor Jungels 1,8 kilometer. Kilometer te gaan voor Bob Jungels, de Luxemburger, die Luxemburgs kampioen tijdrijden wacht. Dat is geen verrassing. En nu moet hij dan toch echt de armen een beetje gehoekt. Moet hij toch nog even door blijven trappen om daar op dat steile stuk boven te komen. Hij weet in ieder geval dat de laatste kilometer weer een stuk minder zwaar is, ongeveer 4%. Zijn ploegleider ernaast met de auto van AG de Zeg. Die schreeuwt hem nu toe van joh, je kunt het, je gaat het redden. Want de voorsprong op Thibaut Pinot is alweer 33 seconden. De voorsprong op de twee Spanjaarden 49 seconden. De voorsprong op het peloton met de gele trui 2 minuten en 1 seconde. Kortom, hij gaat deze etappe pakken. Bob Jungels kan al een beetje gaan feestvieren in het hoofd. Maar ja, die benen, die moeten nog even vooruit. Nu is de blik toch verbeterd op het gezicht van Bob Jungels. Het mag natuurlijk ook wel in die laatste 1,1 kilometer van deze etappe. Hij kan de finish ruiken, hij ziet het in de vechten. Daar boven hem ziet hij die finish liggen. Daar in dat wintersportoord in Frankrijk. Aan de andere kant van de grens, aan de andere kant van de Pas de Morgin. Nog 1 kilometer voor hem. Maar hij blijft nog steeds in die mooie houding zitten. De handjes niet eens bovenop de rembeugels in de klim. Nee, gewoon lekker beneden in de beugels. Nu pakt hij pas boven die remgrepen weer vast. Voor die laatste 1,1 kilometer. En Thibaut Pinot, ja, die komt toch echt niet dichterbij. Die moet nog gaan oppassen voor zijn tweede plek. Want Castro, Viejo en Verona komen eraan. En die lijken hem te gaan inlopen zo. De laatste 600 meter voor de Luxemburger. Inmiddels is hij toch ook al op leeftijd. Nou ja, valt nog wel mee. Hè? Nog geen 30, maar 29 jaar oud. Maar het lijkt al alsof Bob Jungels al eeuwen meerijdt in het peloton. Natuurlijk regelmatig Luxemburgs kampioen geweest. Luik Bastenaken, Luik gewonnen, Kuurne, Brussel, Kuurne. Etappe in de Ronde van Italië. Derde ooit in het algemeen klassement van de Tirreno Adriatico. Ik zei het al, 8 keer nationaal kampioen. van Luxemburg op de tijdrit. En de man die nu een prachtige toeretappe gaat pakken. Zijn allereerste, hij had een matig seizoen, dat hoorden we eerder al van Tom. Hij reed een slechte klassieke campagne met 52e plek in Milaan-San Remo. Met een 56e plek in de Ronde van Vlaanderen. 58e in Luik-Bastenaken-Luik. Hij kwam lekker terug in de Ronde van Zwitserland. Want daar eindigde hij als 6e in het algemeen klassement. En in deze Tour, ja, doet hij het aardig. 12e in de tijdrit in Kopenhagen. Maar deze etappe, ja, die mag hij gaan bijschrijven. Terwijl Pinot nu echt moet vrezen voor die tweede plek. Want die wordt nu bijna bijgelopen door Castrobiejo en Verona. Jongens, kruipt nog vooruit op het stukje van 4%. Gaat dan langs die VIP-boxen van de Tourorganisatie. Waar de mannen en vrouwen aan champagne zitten en aan de lekkere hapjes. Nou, champagne. Je is er ook straks in het hotel voor Bob Jungels, vind de ploeg van AG2R. Want hij gaat die etappe pakken hier. Gaat nu met de handen omhoog over de streep. En dan is het nog even wachten op de achtervolgers. Kijken naar Pinot, die inmiddels voorbij gevlogen is door die twee achtervolgers. Want die zijn hem voorbij gegaan, terwijl de Franse regie alleen maar aandacht heeft voor Pinot. Maar hier komt Castrobiejo als tweede over de streep. Gaan we dan Verona als derde krijgen. En Thibaut Pinot, hij heeft ervoor geknokt. Hoopte op de etappe-overwinning, maar kon het net niet bolwerken. Thibaut Pinot als tweede. En gebeurt er nog wat in het pelotonnetje met de gele truisenbas? Ja, daar heeft Vlaashoff het vooral heel erg moeilijk weer in de laatste kilometer, hoor. Dik al, je gaat ze zo binnen zien komen. Ja, Pinot wel uitgeroepen tot rennen met de meeste strijdlust. Vlaashoff heeft de rustdag heel hard nodig. En dat peloton onder leiding van de mannen van de gele trui dendert richting de finish, Gio. Hij dendert richting de finish en komt nu over de streep. Wint dan nog even dat sprintje, een beetje prestige sprintje. Natuurlijk voor Jonas Vingegaard. Dan zien we daar Geraint Thomas en Adam Yates over de streep komen. Ook Roglic komt daar over de streep. Bardet, kortom, al die mannen die dan over die streep komen. Die het prima doen. Zelfs Thijs Benoot zit daar nog bij. Dat betekent dat het niet echt verschrikkelijk hard is gegaan in die slotklim. Terwijl ik nu ook Steven Kruiswijk als eerste Nederlander over de streep zie komen. Dat gebeurt allemaal op 1 minuut. Ruim van de winnaar van vandaag. Die nu wordt opgevangen. Die nu begeleid wordt in de richting van het podium straks. In de richting van het interview. Bob Jungels, hij gaat er even bij zitten. Ja, Tom Velers. Wat een baas die Pogacar. Toch nog even. Hè? Ja, en het verrast me hoeveel tijd die eigenlijk nog goed hebben gemaakt om die op de voorlopers, de koplopers. Want volgens mij reizen nog bijna 2 minuten achter op 10 kilometer van de meet. En reizen toch, dat laatste stuk reizen nog heel ver dicht. Maar ja, Bob Jungels heeft op de grond gezeten. Heeft de hele dag al in het zadel gezeten. Echt verdiend gewonnen. En een mooie winnaar ook. Ja, mooi dat hij het solo ook heeft af kunnen maken. Ja. Ja, mooier kan gewoon niet. Goed. NPO Radio 1. Bijna 5:30. Het NOS-journaal. Precies, het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. De politie heeft meerdere boetes van een paar honderd euro uitgedeeld aan mensen die gisteravond de A37 blokkeerden, meldt RTV Drenthe. Aan het protest deden alleen personenauto's mee. Wie erachter zit is niet bekend. Veel auto's reden met een omgekeerde Nederlandse vlag. In de regio Donetsk in Oost-Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij een raketaanval op een flat. Tientallen mensen zitten vast onder het puin. De Russische aanval was op een stad op zo'n 20 kilometer van Kramatorsk. Dat wordt gezien als het volgende grote doelwit van de Russen. Een man uit Leeuwarden is overleden nadat hij gisteravond in Groningen werd neergeschoten. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis. De schutter is aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En rond de Grand Prix van Oostenrijk zijn meldingen binnengekomen over racisme en seksisme. Daar zouden vooral Nederlandse fans zich aan schuldig maken. De Formule 1-organisatie noemt dat onacceptabel en gaat in gesprek met de mensen die het gedrag hebben gemeld. Goed, dan het weer. Gerrit Hiemstra, wat krijgen we? We houden voorlopig nog eventjes bewolking, vooral in het oosten van het land. Het is wel wat aan het opklaren vanuit het westen en die zullen dan vanavond ook geleidelijk verder terrein winnen. Maar vannacht hebben we dan in het zuiden plaatselijk wat mist. Het koelt af naar zo'n 15 tot 11 graden. 11 graden dan vooral in het zuiden, waar plaatselijk ook een beetje mist kan ontstaan. Morgenochtend beginnen we dan weer met bewolkt weer. In het zuidwesten dan al wat zon. En in de loop van de dag krijgen we steeds meer zon vanuit het westen. In het oosten blijft het langst bewolkt. En de temperatuur die komt wat hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. De wind is noordelijk, zwak en in het noorden staat een matige wind. Na morgen hebben we dan droog weer met meer zon. Het wordt ook flink warmer. Dinsdag zo'n 23 tot 29 graden. Mogelijk een enkele plaats al 30. Woensdag ook zomers weer. Dan eventjes weer een paar graden wat minder warm. Maar het blijft wel de rest van de week zomers van karakter. Kijk, dat klinkt goed. Radio Tour de France, zometeen natuurlijk alle rangen en standen. Gaan we kijken wie er zowel op plek 1 tot en met 10 staan. We pakken het algemeen klassement erbij, maar eerst even naar Marcella. Op Wimbledon natuurlijk, want de mannenfinale die is voorlopig nog wel even bezig, heb ik je indruk, Marcella. Ja, vierde set. 3-3 in die set. Geen breakkansen, geen breaks. Djokovic leidt dus met 2-1 tegen de Australiër Nick Kyrgios. En ja, gelukkig is de rust wedergekeerd in het hoofd van Nick Kyrgios. Want ja, die derde set, daar heeft hij zich werkelijk uit de wedstrijd gepraat en gevloekt. En hij is een stuk rustiger. En dat komt zijn tennis natuurlijk ten goede. Want hij is een geweldige tennisser. Kan ook de 8e Australiër worden die een Grand Slam wint in het open tijdwerk. En ja, en dan kom je in een rijtje te staan van Rod Laver, John Newcomb, Tony Roach, Leighton Hewitt, Pat Cash, Patrick Rafter, Mark Edmondson. Ja, dat zou hem natuurlijk heel wat waard zijn. Die andere Australiërs trouwens niet, hoor. Want hij zegt, ik heb geen goede band met ze, want ze proberen me allemaal naar beneden te praten. Ze hebben behoefte om neer te halen. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het gedrag van deze man. En dat is zo jammer als je zo'n goede tennisser bent. Eigenlijk misschien wel top 5 qua talent, qua tenniskwaliteit. Maar dat je het gewoon met je gedrag helemaal verspeelt. Ja, zo kunnen we rustig zeggen. Maar goed, het is nog niet afgelopen, want hij is rustig nu en dan is hij op zijn gevaarlijkst. Het is 3-3 in de vierde set. Djokovic leidt dus met 2-1. Goed, Gio, ik zeg ja, we gaan de boel even rustig op een rijtje zetten. Ik was benieuwd of er in het algemeen klassement veel veranderd is. Of valt het wel mee? Ja, er is wel iets veranderd. Daar kom ik zo meteen even op. Want ik kijk nog even of ik het algemeen klassement ook al inderdaad heb. En daar zie ik inderdaad... er verandert eigenlijk niet zo gek veel. Want Pogacar gaat daar gewoon aan de leiding. Vingegaard staat daar nog steeds tweede, 39 seconden. Ja, die twee die finishten achter elkaar. Er waren geen bonificatieseconden meer te halen. Kortom, daar verandert heel weinig. Thomas op 3. Op 1.17 dan hebben we Yates, Godu, Bardet, Pidcock, Mas, Paulus en Quintana. Dat zijn de eerste 10 in het algemeen klassement. En dan nog maar even weer in omgekeerde volgorde. Toch maar weer even terug dan naar de etappeuitslag. Bob Jungels natuurlijk, de winnaar van de etappe. Glorieus, echt. Die heeft het absoluut verdiend vandaag. Geweldig goed stand gehouden tegen de andere mannen in die achtervolgende groep. Castroviejo eindigt dan als tweede op 22 seconden. Verona als derde. Dan Thibaut Pinot die het geprobeerd heeft, maar gesneuveld is op 40 seconden alweer. En Pogacar alweer op 49 seconden. Dus echt supersnel dichtbij gekomen nog op dat laatste klimmetje in de richting van de finish van vandaag. Vingegaard, zelfde tijd als Pogacar. Geraint Thomas verliest dan weer 3 seconden op die 2. Maar ja, dat is niet echt bedroevend natuurlijk. Adam Yates, zelfde tijd als Geraint Thomas op de 8e plaats. Dan hebben we Enric Mas op de 9e plek op 52 seconden. Die verliest dus alweer 3 seconden op die mannen. Daarachter hebben we dan Quintana. Dan hebben we dus de eerste 10 gehad. En daarachter dan Caruso, Bardet, Godu, Roglic, Pidcock. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Ik noemde net ook al Kruiswijk, die dan 24ste wordt op 1 minuut en 12 seconden. Nee, het zat allemaal dicht bij elkaar. Zelfs Vlasov verliest niet al te veel tijd. Die komt op 1-16 van de winnaar binnen. Kortom, dat klassement, ja, dat moet volgende week dan maar eens echt flink opgeschud worden als we de Alpen ingaan. Hoewel, we zijn nu al de Alpen in, maar eerst krijgen ze nog een heerlijke rustdag daar in de buurt van Morzine. Ja, zeker. Daar zullen ze van genieten. Vandaag was het voor Jumbo-Visma zo leek het een dag om goed door te komen. En dat is volgens mij goed gelukt. Steven Dalenwoud nu met de ploegleider Frans Maas. Ben je tevreden? Zeker. Wat was dat voor dag? Ah, een zware dag voor de mannen. Het was een aardig slagveld. Alleen er was goed gecontroleerd door de hele trui. Dus ja. We dachten eigenlijk dat ze de trui wel weg zouden geven, maar hebben ze dat niet gedaan. Nee, want wat was jullie plan met Wout van Aert? Hij zat in die kopgroep natuurlijk, omdat er ook een sprint was. Ja. En wat was vervolgens het plan? Ja, hij was niet echt beoogd om mee te gaan, maar op een gegeven moment kreeg hij eigenlijk vrijgeleide om zo mee te springen. Toen kon hij nog die 22 punten rapen voor de groene trui. Dat was een goede zet en toen hebben we gewoon gekeken van wat er ging gebeuren. De koers heeft nodig was, misschien kon hij van voren wat doen. En als hij de benen had gehad, had hij het heus wel geprobeerd, maar had vandaag niet de benen om te winnen. Nee, en ik had eigenlijk verwacht inderdaad dat die kopgroep meer ruimte zou krijgen. Dacht jij dat dus ook? Dachten wij ook. En wat is dat dan toch, dat de gele trui het zo wil controleren? Nou, dan moet je hun vragen, dat weet ik niet. Het verbaast jou, hè? Ja, het verbaast mij wel. Ik had eigenlijk gedacht dat ze meer ruimte gingen krijgen, inderdaad. Maar ze hebben hard gereden. Ze hebben het ook heel sterk gereden, moet ik zeggen. Maar ja, waarom, weet ik niet. Is dat gunstig voor jullie? Ja, ik vind het prima. Waarom? Ja, het blijft in het geel. Ja, en dus? Dus dan moet hij naar de controle, dan moet hij naar de huldiging en dan heeft hij wat minder rust. Hè. En het kost ook in de koers veel energie, hè, zoiets? Ja, maar goed, hij is op het moment gewoon de beste. Dus laten we zien hoe het verder evolueert. Ja, en dan komt het sprintje uiteindelijk nog. Hè. Het peloton rijdt, de klassementsrenners rijden die slotklim op, blijft bij elkaar. En dan komt er toch nog weer een sprint tussen Pogacar en Vingegaard. Heb je dat gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik hoorde dat ze met een paar seconden ervoor sprinten. Ja, en dat geeft maar weer aan dat die twee aan elkaar gewaagd zijn. Dat hoop ik. Hopen dat het langer duurt, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Frans Maassen. Ja, hij is voorzichtig met zijn antwoorden. Ja. Maar hij was wel heel duidelijk dat ze verwachten dat Pogacar zijn gele trui weg zou geven. Waarom zouden ze dat doen? Om niet te hoeven controleren? Is dat ja, het? Om niet de verantwoordelijkheid over de koers te dragen. Dus je wordt toch een soort van genoodzaakt om de hele dag op kop te rijden. En wat je hebt als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, Rigoberto Urán stond vandaag het kortst in de kopgroep. Mm-hmm. Rigoberto Urán, zijn team, zou de trui pakken. Hij reed zelfs virtueel even inderdaad, in het geval. Ja, maar klopt. Heeft hij morgen op de rustdag de gele trui, waardoor de meeste pers richting Rigoberto Urán mm-hmm. gaan in plaats van Pogacar. De eerste dag na de rustdag is een etappe met derde en vierde categorie klimmen. Heuvels, ja, vanuit Marzien. Dan zal IF, het team van Rigoberto Urán, die zal de verantwoordelijkheid nemen om die trui ook te showen en ook daar werk in te doen. En nu komt dat wel weer van UAE om dat werk te doen. En wat dat betreft, ja, vond ik ze echt ook heel sterk vandaag, UAE. Kijk, we zijn natuurlijk in de berg aanbeland nu, maar ze reden ook echt goed. Toch wel mannen als Bennett, die de eerste week heel erg veel moeite had. Soler, die de eerste week heel veel moeite had, die veel kopwerk gedaan heeft. Zelfs Hirschi op kop zien rijden, die met knieklachten in de ronde rijdt. Ja, en aan het eind hebben ze de mannen ook nog. McNulty zat mee vandaag, dus echt, ja, petje af voor die mannen. Ja, maar ze voelen zich zo sterk dat ze geen reden zien om die gele trui aan iemand anders te geven. Want we zijn toch goed genoeg, kan ook nog. En misschien ook nog wel met de gedachte op morgen een testje wat ze af moeten, moeten leggen. Ja, natuurlijk. Een coronatest. Dat is ook weer morgen. Ja, goed. NOS Radio Tour Artiest. Because my heart is true. Ja, voor vandaag. De toerartiest van vandaag, Stevie Wonder en Edge. Eens even kijken hoe het gaat tussen Djokovic en Kyrgios. Ruim 2,5 uur duurt de partij nu. We zitten in set nummer 4. Marcella Mesker. Ja, de rust is gelukkig wedergekeerd in het hoofd van Nick Kyrgios. En heeft hij zijn service nog niet ingeleverd. Speelt hij goed, serveert hij goed. Nu ook weer een ace op 30 gelijk, belangrijk punt. Het is 4-4 in die vierde set. Kyrgios serveert 40-30, dus hard op weg naar 5-4. Het zou me niet verbazen als deze set bijvoorbeeld op een tiebreak uitloopt. En Nick Kyrgios, ja, die was natuurlijk in een hele duistere plek in die derde set. Met zichzelf bezig, met zijn team bezig, vloeken, team. En wat al niet meer. Maar hij heeft rust en dan is hij gevaarlijk. En wie weet, als het een tiebreak wordt, ja, dat is een loterij. Misschien kan hij nog alles geven, want het gaat wel om de Wimbledon titel. Het wordt hier in ieder geval 5-4 voor Nick Kyrgios. Het gaat on serve, maar Djokovic ziet er wel heel erg goed uit. Ja, er hebben heel veel vragen binnengekomen. De uitslag krijgt u nu van mij. Els Doornbos, van harte gefeliciteerd, Els. Je hebt het NOS wielershirt gewonnen. Je feliciteerde Gio. Weet wel, die man die Bob Jongens een man op leeftijd noemde. Dus ik ben benieuwd hoe oud je jezelf dan vindt, Gio, inmiddels. Ze vroeg hoe Gio eigenlijk zijn verjaardag viert zo midden in de Tour. Nou, dat heeft hij verteld. Je went er ook op een gegeven ogenblik wel aan. Als je elke keer in de Tour je verjaardag moet vieren. Het shirt komt in ieder geval jouw kant op, Els. Nogmaals gefeliciteerd. Morgen nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Je kunt gewoon even in de app van de NPO Radio 1 kun je ook gewoon even een vraag onze kant op sturen. Gaan we naar Gio, want je bent er nog, hè, Gio? Ik ben er nog, hoor. Ja, ondanks mijn niet opmerking. Niet weg te slaan, ja, hier. Ja. Volgende week. Dat is weer zo'n week die je gewoon van tevoren al in je agenda hebt gezet. Fantastische etappe. Als je er nou één moet uitkiezen, welke is er dan voor jou? Ja, dan twijfel ik een beetje tussen de etappe... Even kijken, de etappe naar de Col du Granon. Want dat dinsdag? Is... Ja, woensdag. Hè, ja. Daar zit onder andere de Telegraaf, de Galibier in. En dan dus die klim naar die Granon, wat ook echt een killer is. 11,3 kilometer, ruim 9% gemiddeld. Dus dat is echt een hele zware etappe. Maar ja, de etappe daarna, ja, dat is natuurlijk de etappe naar Alpe d'Huez. En daar gaat ook wel het een en ander gebeuren. Gewoon 3 cols van de buitencategorie. Een beetje klassieke etappe. De Galibier krijgen we, de Croix de Fer. En dan uiteindelijk Alpe d'Huez. Dus ja, Alpe d'Huez. Gewoon heel simpel, omdat dat ja, toch wel de klassieke Alpe-etappe is. Ja. Dus dat is voor mij wel het allermooiste. En volgens mij, even kijken, ja, zeker 14 juli, hè, Franse Nationale Feestdag. Dus dat moet gewoon een feestje worden. Ja, dan wordt een feestje op die berg. En jij, Tom? Ja, favoriet is voor mij Champs-Élysées, maar dat is misschien omdat ik dat zelf... Ja, maar die zelf, staat volgende week nog even omdat niet ik dat zelf ben gedaan. Ja, herinneringen. Dus, dat nog even. Dat verder te kijken, maar ja, ik vind ook de eerste dag na de rustdag. Ja, wie heeft die rustdag goed verteerd? En daar hebben ze een redelijk korte etappe neergelegd. Dus dat kan ook wel, toch weer niet de lastigheidsgraad, maar toch wel een explosieve etappe zijn. Dat vind ik zelf wel mooi. Jij deed net zelf een verwijzing naar morgen. Dat je ook een beetje met angst en beven naar morgen kijkt. Verwacht je dan dat... Nee, morgen niet. Het gaat om de... Ik was nog niet klaar. Over de corona-uitslagen. Oh ja, nou die, vanavond dus zo een test. Zo bedoel ik het eigenlijk. Vanavond de testen, morgen de uitslag. Vanavond testen, morgen uitslag. En ja goed, de gevallen die druppelen tot nu toe binnen. Maar ja goed, hoeveel zijn de mensen getest? En morgen moet eigenlijk de hele karavaan moet getest worden. Dus hoe gaat dat en wat is daar het resultaat van? Ja, want Gio, volgens mij als je nu positief bent, maar je bent niet besmettelijk, dan mag je nog wel in peloton blijven rijden, hè? Ja, dat klopt helemaal. En dat wordt dus beoordeeld door dat panel van 3 artsen. Dus ik ben echt heel benieuwd trouwens. Ik zag nog even tussendoor. Ik zag zojuist de nummer 10 van het klassement. Want ik zei, er verandert niks. Daniel Felipe Martinez kwam binnen op 16 minuten in het gezelschap. Onder andere van Martijn Tusveld en van Bauke Mollema. Dus die zakte behoorlijk weg uit het klassement. Betekent dat Ineos dus één mannetje minder in die top 10 heeft dan dat ze hiervoor hadden. Ja. Is iedereen eigenlijk al binnen? Of druppelt Nee. Nu druppelt er weer een groepje binnen op, wat is het, inmiddels 18 minuten. We hebben nog een klein half uurtje te gaan voordat de bezemwagen echt binnen moet zijn. Want alles wat na die sluitingstijd binnenkomt, die is buiten tijd. Maar druppelt nog allemaal binnen. Ja. Goed, dankjewel voor nu weer. We gaan natuurlijk nog even vlak voor 6 bij Marcelle kijken bij de Wimbledon finale. Ja, het is gewoon een hele goede finale, hoor. Als je naar de cijfers kijkt, 43 winners voor Djokovic, 58 voor Nick Kyrgios. Maar Djokovic maakt maar 13 fouten en Kyrgios 27. En vooral die belangrijke momenten zijn natuurlijk voor de Serviër. Ja, hij is ook niet voor niets 20-voudig Grand Slam kampioen. Op jacht naar die 21ste. Dan staat hij nog maar eentje achter Nadal. Dus het is vreselijk belangrijk voor hem. En hij speelt erg goed. Hij lijkt de wedstrijd onder controle te hebben. Maar ja, je moet dan toch een keer het breken. En hij staat 5-4 achter. Moet nu zijn service game winnen. 40-15. Maar een schitterende return hier van Nick Kyrgios. Wordt dus 40-30. En dan staat daar best wel wat druk. Want als je weet, ik heb eigenlijk de wedstrijd in handen. Je moet het toch nog wel even doen. En dan een puntje hier, puntje daar. Kan het ook maar zo omdraaien. Je weet het nooit als het straks misschien een tiebreak wordt. Maar goed, voorlopig 5-4. En voor Nick Kyrgios in die vierde set. 2-1 in sets voor Djokovic. En 40-30. En nu de game en een prachtige service voor Djokovic. Het wordt dus 5-5 in de vierde set. Goed, zoals gezegd, die gaat nog wel even door. Tot zover deze editie van Radio Tour de France. Morgen is er weer een, vanaf 14:00. Dan hebben we weer een rustdag. En dat betekent dat we ook hier in de studio weer live optredens hebben. Dus ook morgen. Dan hebben we een live optreden van Blackbird. Jawel, live in de studio. En Rem komt ook langs tussen 16:00. Ook daarvan een live optreden morgen te horen en te zien op NPO 1 Extra. En verder gaan we terugkijken op wat we tot nu toe hebben gezien in de Tour met Koen de Kort en Henk Lubberding. Lucas Hamming is er. Eigenlijk het gebruikelijke receptje van Radio Tour de France. Maar dat is allemaal pas morgen. Zometeen is er meer sport op NPO Radio 1. Dat was wat later vanavond in ieder geval bij Langs de Lijn met Annette van Tricht. Dat is om 22:00 op deze zender. En zometeen de publieke tribune na 18:00 met Koen Verbraak. En daarin natuurlijk ook de flits van de finale van Wimbledon. Vergeet u niet op te geven voor Tourcafé. Hè. Begint volgende week zaterdag. Kan gewoon via nporadio1.nl. Even klikken, even zeggen wanneer je wil komen. En het is hartstikke gratis, ook dat nog. Goed, wat ons betreft... Adana! NPO Radio 1. Commerciële verhuurders berekenen torenhoge servicekosten aan hun huurders. Kale huur 623, heb je 350 servicekosten. Dan heb je een studio van rond de 20 vierkante meter. Toch tellen gemeenten dit gewoon mee als sociale woningen. We hebben geen definitie, dus kan iedereen alles doen met die cijfers wat hij wil. Gemeenten bouwen daardoor te weinig echte sociale woningen. Dat ik de staatsloterij win, komt misschien eerder dan een sociale huurwoning. Gezinnen moeten daarom jaren op een woning wachten. Over de 1000 zoveel mensen hebben gereageerd. Nep sociale huur en de trucendozen van gemeenten. Op NPO Radio 1. Straks om 19:00 bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Direct geld opnemen wanneer jij het nodig hebt? Dat kan nu super makkelijk met het flexibel zakelijk krediet van Bridgefund. Tot wel 100.000 euro. En zoveel financiële vrijheid... Daar worden ondernemers blij van. Hey, hey, hey. Ja hoor, die zijn happy. Bridge Fund. Make money smile. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit. Rogelli. Enjoy the distance. Extra financiële speelruimte nodig? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Ontdek onze comfortabele collecties op rogelli.com. Dankzij Veenstra vakmensen woont u comfortabel en duurzaam. Veenstra, voor warmte, ventilatie, airco, zonne-energie en beveiliging. Want thuis, daar draait het om. Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij. Voorkom storingen en kies een onderhoudsabonnement voor uw cv-ketel op veenstra.com. Phonehouse is in de categorie telecom verkozen tot beste winkelketen van Nederland. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Hoe vertel ik het mijn familie? Ik lig er al dagen wakker van. Ik voel me zo alleen. Ik wou dat ik erover kon praten.